فلا تطع الكافرين ورنہ بات مان الکافرین کافروں کی وجاہدہم بھی جہادا کبیرا اور جہاد کر ان سے بہی اے دل قرآن یہ ضمیر کا مرجع القرآن ہمارے شیخ وہ کہتے ہیں بے حکم القرآن بالقرآن بے حکم القرآن دونوں کا معنی میں فرق ہوگا فلا تطع الکافرین یہاں پر کافرین سے مراد وہ کافر ہیں جو مسئلہ میں نرمی اختیار کرنے کا مشورہ دیتے ہیں کہ مسئلہ میں نرمی اختیار کرو سختی نہ کرو اس لیے آپ کے پاس عبارت لکھی ہے کہ بندش تبلیغ توحید میں مسئلہ کیا ہے الکافرین سے مراد وہ کافر وہ افراد کفر والے جو مسئلہ میں نرمی کی دعوت دیتے ہیں مسئلہ کو ذرا نرم کر کے بیان کرو ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کی بات نہیں ماننی کیوں پلو شہنا لباسنا کی کل فریت نذیرہ کہ میرے پیغمبر ہم نے آپ کو بہت بڑا مقام دیا بہت بڑی شان دی اور وہ شان یہ ہے کہ ہم نے آپ کو نذیرا للعالمین بنایا ورنہ ہم ہر بستی میں مستقل نذیر بھیج سکتے تھے ہم نے ہر بستی میں علیحدہ نذیر نہیں بھیجا بلکہ ہر بستی کا آپ کو نذیر واحد بنایا یہ میں نے ابتدان بتا دیا تھا کہ یہ عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے اور مطلب یہ ہے فلا تطع الکافرین کی فا کا کہ جب ہم نے آپ کو اتنا بڑا مرتبہ دیا تو اب جو مسئلے میں نرمی کی دعوت دیتے ہیں ان کی بات نہیں ماننی یہ مطلب ہے وجاہدہم بہی جہادا کبیرا اور جہاد کر بہی اس قرآن کو لے کر اس دعوت قرآن کو لے کر جہاد کر جہادا کبیرا جہاد بڑے زور شور سے مراد کیا ہے کہ قرآن پاک کی دعوت اس میں نرمی نہ ہو اور اس دعوت کو پورے ذوق ولولہ جذبہ کے ساتھ دیتے رہو اور دعوت میں کسی قسم کی نرمی نہ ہو جاہدہم بہی جہادا کبیرا بہو الذی سے دلیل عقلی نمبر سات ہے ساتویں عقلی دلیل بہو الذی مہاراج البحرین وہی ذات ہے حسر ہے بہو الذی نے حسر صرف اللہ ہی ہے وہی ہے جس نے چھوڑ دیا البحرین دو دریاؤں کو ہاتا عذبن یہ میٹھا ہے پراتن پیاس بجھانے والا بہاتا مل ہن اجاج اور یہ کھارا ہے کڑوا اجاج اجاج کہتے ہیں کہ جس کا گلے سے نیچے اترنا یہ مشکل ہو اس لیے کھارا اور کڑوا مرادی مانا وجعل بینہما اور کر دیا ان دو درمیان دریاؤں کے درمیان برزخا برزخ اس برزخ سے مراد حاجز آڑ وحجرم مہجورا اور رکاوٹ رکاوٹ کیا ہوا مہجور کا مرادی معنی کبھی ہجر کا معنی رکاوٹ رکاوٹ کبھی مضبوط رکاوٹ کر دی مطلب ہے دو دریا کر رہے ہیں ایک دریا میٹھا دوسرا کڑوا اور ان کے درمیان بھی کوئی حصی رکاوٹ اور حاجت نہیں. ان کے درمیان جو رکاوٹ اور حاجت ہے وہ مانوی طور پہ ہے, اور مراد ہے کہ کڑوے کا پانی میٹھے میں اور میٹھے کا پانی کڑوے میں نہیں آتا. یہ برزخ مانوی اور برزخ مانوی ہے جو محض قدرت الہیہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ دو دریا اکٹھے چل رہے ہیں اور درمیان میں کوئی مضبوط رکاوٹ بھی نہیں. صرف قدرت الہی کا وہ برزخ مانوی ہے کہ ایک دوسرے میں اختلاط نہیں ہوتا, ملتے نہیں. اب یہ دریا کہاں ہے, کدھر ہے, اس کی کئی تقریریں کی گئی. ہمیں یہ دریا ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں. یہاں مراد ہے اظہار قدرت, اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار. خواب و زمین کے نیچے ہوں اور کسی وجہ سے کسی جگہ کا پانی پینے کے قابل اور کسی جگہ کا پانی کھا رہا اور وہ سارے زمین کے نیچے کر رہے ہیں, یا وہ زمین کے نقشے پر ہوں جیسے یہ اٹک والی پل ہے, اس کے جو پانی دو دریائے کابل اور دوسرا پانی کٹھے چل رہے ہیں, دونوں کا رنگ بھی جدا ہے, لیکن وہ دور تک ہم نے ان کو دیکھا, وہ صاف پانی ساتھ ساتھ ملا ہے, لیکن ایک دریا کا پانی دوسرے میں اختلاط نہیں کر رہا, اپنے اپنے دریا کا پانی جاری ہے. کسی طرح کئی موقعوں پر دیکھا گیا سیلاب کی حالت میں دو قسم کا پانی, گندا پانی اور صاف پانی, یہ ساتھ ساتھ چلتے دیکھا گیا, وہ ساتھ ساتھ چلتے اور آپس میں ان کا اختلاط بھی نہیں ہوتا. بہرحال یہ قدرت باری کا برزخ مانوی ہے. برزخ بہجرم معذورا اور بغلدی دلیل عقلی, اور جہاں پر بھی اثر ہے صرف اللہ ہی کا کام ہے. وبلذی صرف وہی ہے اثر, خلق من الماء بشرا, پیدا کیا پانی سے بشر کو, من الماء پانی سے بشر کو پیدا کیا. اس پانی سے مراد کیا ہے؟ الماء سے مراد دو قول ہے, ایک قول یہ ہے کہ الماء سے مراد نطفہ, اور دوسرا قول جس طرح پہلے پڑھا ہے کہ ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا گیا. ہاں بھائی, تو اس طرح عام پانی مراد ہے. فجعلہ بس کیا اس کو ناسا پاک خاندان والا, بسیرن اور سسرال والا, بشر کو پانی سے پیدا کیا اور اس کو کیا سا نصب خاندان والا, بسیرن اور سسرال والا. وکان ربک قدیرا, اور ہے تیرا رب کامل قدرت رکھنے والا. مراد کیا ہے کہ وہی ذات, وبلدی وہی ذات جو دریاؤں پر متصرف ہے, وبلدی خلاقا وہی ذات جو انسان کو پانی سے اتنی ترقی دے کے حضرت انسان بنایا اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے. یہ سارے کمال اللہ سے, تو تبارک الذی برکات دینے والا بھی صرف ہو اللہ. فیعبدون زجر ہے, فیعبدون اور پوجتے ہیں مشرک, من دون اللہ سوائے اللہ کے, ما لا ینفعہم ان معبودوں کو جو نہیں نفع دے سکتے ان کو, فلا یضرہم اور نہ نقصان دے سکتے ہیں. وکان الکافر اور ہے کافر, کافر کون, یعبدون من دون اللہ والا, الکافر ہے کافر, اللہ رکھتے ہی اپنے اللہ بمانا لام ہے, لے رکھتے ہی دہیرا پیٹ دینے والا ہے کافر اپنے رب کے لیے, اللہ رکھتے ہی لے رکھتے ہی, اور زہیرہ کمانا پیٹ دینے والا. ایک نمبر دو, اللہ کو اپنے معنی میں رکھو, اللہ رب ہی زہیرہ ہے ہے کافر اپنے رب کے مقابل آنے والا. شہیدہ کا کیا معنی ہوگا پھر؟ مقابل آنے والا. کافر انسان وہ اپنے رب کا مقابل آتا ہے, اس کا مقابلہ کرتا ہے, چڑھائی کرتا ہے. چاہیے تجھے تھا کہ بےمان ان دلائل کو دیکھ کر مسئلے کو مانتا, لیکن یہ خدا کا بھی مقابلہ کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کا مسئلہ نہیں مانتا. یہ دو معنی, پہلے معنی میں اللہ لام کے معنی میں ہوگا تو معنی کیا ہوگا؟ لے رکھتی ہی زہیرہ, مطلب ہے زہیرہ کا معنی پیس دینے والا ہے. کافر اپنے رب کو پیٹ دینے والا, مراد یہ ہے کہ رب کی بات نہیں مانتا. اور دوسرا اللہ رکھتے ہی, اللہ کو اپنے معنی میں رکھ کے مطلب یہ ہوگا ہے کافر اپنے رب کا مقابلہ کرنے والا, رب کے خلاف چڑھائی کرنے والا. وما ارسلناک, یہ جواب ہے سوال مقدر کا کہ معجزہ دکھاؤ, معجزہ منہ مانگا جیسے پہلے ذکر کیا. وما ارسلناک, اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو الا مبشرا, مگر خوشخبریاں سنانے والا, ونذیرا, اور آگاہ کرنے والا. کل فرما دیجیے مطلب کیا نکلا؟ ما ارسلناک کہ آپ کا کام مسئلہ بیان کرنا ہے, نہ کہ آپ کا آپ کے بس اور اختیار میں معجزہ ہے. معجزہ آپ کے اختیار میں نہیں, آپ کا کام ہے مسئلہ بیان کرنا. کل فرما دیجیے نہیں سوال کرتا میں تم سے, علیہ یہ ضمیر کا مرجع, یہی ثابت ہے توحید اس مسئلہ بیان کرنے پر. من اجر, یہ من تاکید نفی کے لیے ہے, من اجر کوئی مزدوری, کوئی مزدوری کا مطلب چاہی کہ مجھے تم کوئی عہدہ دے دو, یا مجھے تم کوئی القاب دے دو, یا مجھے تم کوئی تعریف کر دو. من اجر چاہی, اور من اجر مالی, کوئی گندا کوئی مال. تو من اجر عام ہے تعمیم, اور اس کا فرد کیا ہے؟ دو فرد ہیں, جاہی مالی. کوئی جاہی اجر بھی نہیں مانگتا اور مالی اجر بھی نہیں مانگتا. الا من شاء, الا کی کس استثناء منقطع ہے؟ الا بمانا لیکن, لیکن من شاء ان یتخذ الى ربه سبیلا, لیکن میں چاہتا یہ ہوں کہ تم خدا کی توحید کو مان لو. میں تم سے کوئی مزدوری نہیں لیتا, الا لیکن میری منشا یہ ہے کہ جو چاہے بنائے اپنے رب کی طرف راستہ. مراد یہ ہے کہ میرا صرف یہ مطلب ہے اس دعوت سے کہ اللہ کرے تمہیں مسئلہ سمجھ آ جائے. اَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا, حاصل یہ ہے فَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ, تسلی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور جہاں پر کامیابی کے چند اصول بیان کیے جائیں گے آپ کے لیے تسلی بھی اور چند اصول کامیابی. فرمایا فَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ, بھروسہ کر علل حی, اوپر زندہ ذات کے, الذی لا یموت, الذی لا یموت. علل حی میں فرشتے بھی تھے, علل حی میں پیر فقیر بھی تھے. فرمایا نہیں, توکل کر, بھروسہ رکھ علل حی الذی, اوپر اس زندہ کے, الذی لا یموت, جس پر موت نہیں آئے گی, جس پر موت نہیں آئے گی. ہاں بھائی, سب سے بحمدہ نمبر دو, اور ساتھیاں بیان کر ساتھ متلبس ہونے والا اس کی حمدوں کے, کفا بھی, اور کافی احساس اس کے, کہ ذنوب عباد ہی خبیرہ, اپنے بندوں کے گناہوں کے ساتھ خبیرہ, خبردار, مطلب کیا ہے کہ وہ کیا لکھا ہے خبیرہ کے اوپر وقت پر سزا دے گا, وقت پر سزا دے گا. آپ ان کے انکار کو نہ دیکھیں, آپ مسئلہ بیان کرتے رہیں. کفا بھی بے ذنوب ہی بے ذنوب عباد ہی خبیرہ الذی خلق السماوات یا الحی الذی لا یموت ہونا یہ صرف اللہ کی شان ہے. الحی الذی لا یموت ہونا یہ صرف اللہ کی شان ہے. جو لوگ کہتے ہیں اماموں کو موت نہیں آتی فل جن تک رون, اور جو یہ کہتے ہیں کہ انا اولیاء اللہ یہ آپ کا وہ ٹاج ہے ٹاج ملا, اس نے بھی لکھا کہ ان الاولیاء لا یموتون اولیاء اللہ کی موت نہیں آتی, وہ صرف ان کا انتقال مکانی ہوتا ہے. یہ حضرات جن کا نظریہ اماموں پر موت نہیں اولیاء اللہ پہ موت نہیں یا انبیاء کی موت اندر سے موت نہیں آتی اوپر اوپر سے آتی ہے, یہ نظریہ اس آیت کے صحیح مناسب ہے. اللہ فرماتے ہیں توکل علی الحی الذی لا یموت, الحی الذی لا یموت ہونا یہ صرف اللہ کی شان ہے, اور باقی سب پہ موت ہے. موت سے پاک رہنا یہ صرف اللہ جل جلالہ کا خاصہ ہے, اور مخلوق چاہے وہ امام کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم القدر اور رفیع الذکر مخلوق ہو وہ بھی موت حقیقی سے پاک نہیں, ان پہ بھی موت آئی. حتیٰ کہ جبریل میکائیل ان پہ بھی موت آئے گی, حتیٰ سے موت پر بھی موت آئے گی. الذی خلق السماوات دلیل عقلی, الذی وہ ذات خلق السماوات جس نے, وہ الحی الذی لا یموت کون ہے, الذی خلق السماوات جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو, وما بینہما اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے, مراد کل کائنات فی ستت ایام بیس چھ دوروں کے, ثم استوى علی العرش پھر استوى پھر برابر ہوا عرش پر. جہاں دو باتوں کی بات ہو چکی ہے, ستت ایام سے مراد کیا ہے, اس کی پوری بات ہو گئی اس کی دوہرائی نہیں ہوگی. ثم استوى علی العرش استواء عرش کی بھی بات سورہ طہ میں آپ حضرات نے سن لی ہے, سنی ہے یا نہیں سنی؟ بیٹھے تو ایسے ہیں کہ پتہ ہی نہیں ہے. ہاں جمعے کے اثرات ہوتے ہیں, ان شاء اللہ چھٹی والی غلطی نہیں کریں گے. الرحمن پس البہ خبیرہ, الرحمن اوبر رحمان, الرحمن اوبر رحمان مبتدا ہے, اوبر رحمان وہی رحمان ہے جہاں رحمان کا معنی کرم کرنے والا, حاجتیں پوری کرنے والا اور مصیبتیں ڈالنے والا لازم معنی ہے. الرحمن رحمان حاجتیں پوری کرنے والا, مصیبتیں ڈالنے والا. فرمایا کہ جس اللہ نے, جو اللہ آسمانوں کو بنانے والا, زمین کو بنانے والا, ماں بینا ہوما کو بنانے والا اور اوپر رحمان, وہی ہے کرم کرنے والا, وہی ہے حاجتیں پوری کرنے والا, وہی ہے مشکلیں ڈالنے والا. فس ال بھی خبیرہ, فس ال پوچھ بھی اس رحمان کا پتہ, رحمان کا ایڈریس خبیرہ خبیر سے. بس ال بھی سوال کر, بھی کا کیا معنی کر رہا ہوں, اس رحمان کے تعارف کے بارے میں, اس رحمان کے بارے میں پوچھ, اس کا ایڈریس پوچھنا ہو, اس کا پتہ پوچھنا ہو, اس کی پہچان کرنی ہو تو سوال کر خبیرہ خبیر سے. تو مطلب ہے ایک خبیر کا معنی اس کی توحید کو جاننے والا, توحید کو جاننے والا, اور دوسرا خبیرہ سے مراد خود رحمان ہے. خبردار وہ جو اوپر آیا کفادی بھی بے ذنوب عباد ہی خبیرہ, خبیر سے مراد خود اللہ تعالیٰ کی ذات. فرمایا فاسأل, سوال کر بھی اس رحمان کے متعلق خبیرہ خبردار سے. کیا مطلب؟ جس کو کچھ پتہ بھی ہو, عالمن بے وحدانیت ہی, پوچھ اس سے جو عالم ہو اس کی توحید کا اور وحدانیت کا. رحمان کے بارے میں, اور رحمان کا کیا معنی میں نے کیا, حاجتیں پوری مشکلیں حل کرنے والا, کرم کرنے والا, مصیبت دور کرنے والا. فرمایا اس کے بارے میں کسی مشرک سے نہ پوچھنا. لکھا ہے جملہ, مشرک کیا جانے حاجتیں پوری کرنے والا کون, کرم کرنے والا کون, مشرک کو کیا پتا. احمد رضا سے یہ مسئلہ نہ پوچھے, اور مفت کے مفتی سے یہ مسئلہ نہ پوچھے. تو کہتا ہے فروعی مسئلہ ہے, ایسے بےمان یہ مسئلہ نہیں پوچھنا. اور یہ مسئلہ یہ پوچھنا ہے خبیرہ, یہ پوچھنا ہے یا خود قرآن سے یا قرآن والی جماعت سے. اور رحمان کے بارے میں کسی مفتی کے ہاتھ نہیں چڑھنا. جب رحمان کا مسئلہ ہے توحید کا, ہاں چھوڑو چاہے وہ کراچی کا مفتی ہو, چاہے وہ فیصل آباد کا مفتی ہو, چاہے وہ لاہور کا مفتی ہو, چاہے اپنے آپ کو دیکھ بندی کہتا ہو, دیوبندی کہتا ہو, بریلی کہتا ہو, کوئی اپنے آپ کو جو کہتا ہو, بس الب ہی خبیرہ, جب اس کی توحید کا باب ہے تو اس کے بارے میں دنیا کے کسی مشرک سے نہیں پوچھنا, کسی بدتی سے نہیں پوچھنا. پوچھنا ہے تو خبیرہ خود اسی سے پوچھنا ہے. اور اس نے بتا دیا ہے قرآن میں, یا قرآن جاننے والوں سے پوچھنا ہے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ باقی مسئلے پوچھتے رہو, پھر مسئلہ باقی مسئلے پوچھتے رہو. گرمیوں کے سنڈے کے کتنے فرائض, سردیوں کے سنڈے کے کتنے فرائض, یہ حل کریں گے صوفی آپ اس کی آنے گرا. اور پوچھتے رہو استحاضہ کے دن, حیض کے دن, اور کتنی مدت, اقل مدت, اکثر مدت, یہ ان کا کام ہے. جس کا کام اسی کو ساجے. اور جہاں توحید کا مسئلہ آ جائے تو پھر اشاعت التوحید والوں سے رابطہ کرو, اور باقی سارے مسئلے ان سے پوچھتے رہو. جہاں ایمان کا مسئلہ ہے تو ادھر آؤ. الرحمن ہو اوور رحمان ہو, وہی رحمان ہے, وہی حاجتیں. شیخ کی تقریر ہے, اوور رحمان ہو وہی کرم کرنے والا ہے, وہی حاجتیں پوری کرنے والا ہے, مصیبتیں ڈالنے والا ہے. بس البھی خبیرہ, پوچھ اس کے بارے میں خبیرہ. یہ مشرک کیا جانے, لکھے لکھے یہ مشرک کیا جانے, مشرک کو کیا پتا. پیدا کیلا, اور جب کہا جائے ان کو سجدہ کرو رحمان کا, سجدہ کرو رحمان کا, کون ہم مشرک, ہم سے مراد کون ہے. ہاں جب مشرک کو کہا جائے اور سجدہ کر اپنے داتا کے سامنے, کرم کرنے والے کے سامنے, حاجتیں پوری کرنے والے کے سامنے, کالو الرحمان ہو, کہتے ہیں وہ رحمان کیا ہے, حاجتیں پوری کرنے والا کون ہے. ہمارے تو بہت سارے ہیں, ابل بھی, لات بھی, منات بھی, اتا بھی, مررحمان. تو کیا کہتا ہے, کون ہے کرم کرنے والا, وہ رحمان کیا ہے. اس کی دو تقریر ہے مر رحمان پر. ایک تقریر یہ ہے جو عام مفسرین نے کی. سو گئے ہو یا سن رہے ہو؟ اصل وہ میں نے مسئلہ پڑھانا تھا, وہ ان شاء اللہ شروع کرتے ہیں. گلہ نہیں چل رہا تھا, میں نے کہا گلہ چل جائے پھر کراتا ہوں ان شاء اللہ, ہوشیار ہو کر بیٹھے. اب وقت ہے تھوڑا, اب تو میں بھی مصروف تھا, زمزہ گزشتہ میں جہاں تک ہم پہنچنا چاہتے تھے نہیں پہنچ سکے. تو خاص ٹائم مجھے بھی نہیں مل رہا تھا نہ مطالعے کا کہ نہ پڑھانے کا دونوں. تو بہت سارے کاستے میں نے چھوڑ دیے. درمیان میں جو چل رہے ہیں وہ میرے ذہن میں آپ کے ذہن میں تو الحمدللہ نہیں ہے. آپ کے ذہن میں ہوتی جہاں جہاں ٹوٹ گئی ہے تو پھر دلا کرتے. بہرحال مجھے پتا ہے کہ بہت ساری چیزیں وہ میں نے چھوڑی اور وقت نہیں تھا, گھر بیماری تھی. دعا کریں اللہ تعالیٰ صحت بھی عطا کرے. تو میرا ذہن کدھر حاضر نہیں تھا پورا ہفتہ. بہرحال جو ان شاء اللہ جو چیزیں رہ گئی ہیں وہ آئیں گی صحیح, چھوڑتے نہیں. کہیں کہیں ہم نقض موضوع کر کے بھی ان کو لے آئیں گے. اور جہاں پر بھی وہ میرے ذہن میں ہیں لیکن آپ کے سامنے آ نہیں سکی تو آ جائیں گی انشاءاللہ. تو پورے ذوق سے بیٹھا کریں تاکہ میرا ذہن بھی کھلتا جائے. ہاں بھائی, جہاں پر اس جدول الرحمان پر دو تقریریں, ایک ہے آمد المفسرین کی. عام مفسرین کہتے ہیں کہ مشرکین عرب وہ لفظ رحمان سے نا آشنا تھے اللہ تعالیٰ کی صفت ہونے کے اعتبار سے. وہ اللہ تعالیٰ کی صفت الرحمان سے نا آشنا تھے. اس پر وہ روایتیں بھی آئی ہیں تفسیروں میں ہیں تو بالکل من غلط بہرحال آ چکی ہے. یہ نبی پاک علیہ السلام یا اللہ یا رحمان کہہ کر, یا اللہ یا رحمان کہہ کر دعا کر رہے تھے. مشرکین نے کہا ہو ہمیں کہتے ہیں صرف ایک کو پکارو, دوسرا یہ بھی کسی اور کو پکارتا ہے ساتھ. آپ یا رحمان بھی ہے یہ بیٹھتے ہیں صحیح تفسیروں میں جن کا کوئی سند سند نہیں, صرف بزرگوں سے سنا ہے. یہ تفسیروں میں ہیں. بہرحال ایک تقریر یہی ہے. تقریر کا خلاصہ کیا ہے کہ مشرکین عرب اللہ تعالیٰ کو حیثیت رحمان یا اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان سے نا آشنا تھے, اور جب آپ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان ذکر کرتے تو وہ لاتے مارنا شروع ہوتے, کیچڑے لگاتے اور کہتے یہ رحمان کون, یہ رحمان کون, یہ کوئی نیا الہ رحمان. پہلے کہتے ہیں اللہ الہ ہے تو اب کہتے ہیں رحمان کو صحیح, رحمان کوئی اور ہے. یہ دوسری تقریر ہے حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ کی. حضرت شیخ کہتے ہیں کہ رحمان کا معنی جہاں حجتیں پوری کرنے والا, جب سے کہا جائے نا ان کو جو داتا اور حجتیں پوری کرنے والا ہے اس کا سجدہ کرو. وہ آگے تو وہ کہتے ہیں مر رحمان وہ کون ہے, ہمارے تو بہت سارے داتا ہیں, ہمارے داتا تو بہت ہیں, حجتیں پوری کرنے والے بہت ہیں, تو کس رحمان کی بات کرتا ہے. یا تو رحمان الجمامہ بھی ہے, جمامے کا رحمان بھی ہے, فلانا رحمان بھی ہے, فلانا رحمان بھی ہے. ہاں اور پشتوں میں بھی رحمان پاتا ہے, ادھر پاکستان میں بھی ایک جبل کا نام رکھا تھا رحمان ملک, وہ بھی صحیح انگریزی رتبہ ہے. تو اس کا نام رحمان ملک, رحمان ملک, رحمان جمامہ, مر رحمان. کہتے ہیں وہ کون سا رحمان, کیا ہے رحمان, ہمارے تو بہت سارے داتا ہیں, بہت سارے دربار ہیں, تو کس رحمان کا کہتے ہیں اس حضور رحمان, رحمان کا سجدہ کرو. یہ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ رحمان اللہ تعالیٰ کی صفت خاصہ ہے اور رحمان کا اطلاق مخلوق پر نہیں ہو سکتا. اسی لحاظ سے بھی یہ رحمان ملک نہیں تھا. ادھر پاکستان میں جو تھا ہم اسے کہتے تھے شیطان ملک. اچھا جی, یہ سمجھ گئے بھائی. قالوا ومن الرحمن, کہا انہوں نے یہ کیا لکھا ہے, ضد کی, ضد کی, ضد کی وجہ سے. قالوا ومن الرحمن نسجد, کہ ہم سجدہ کریں, لما تامرنا, اس کو جس کا تو ہمیں حکم کرتا ہے. فزادہم نفورا, اور بڑھایا ان کو اس بات نے ادروے نفرت کرنے کے. جب وہ سنے رحمان کے سجدے کی بات کرتے ہیں تو وہ ناد سے پھنکارتے تو پورا اور زیادہ لتڑیاں مار کے بھاگتے اور اس سے نفرت کرتے ہیں. تبارک اللہ جی باب اللہ حسین ابھی کہتا ہے سورت کا دعویٰ ہے کہ فرشتے دینے والا کون ہے؟ اللہ. اب دیکھو تبارہ کا پھر آ گیا تبارہ کا. معلوم ہوتا ہے کہ شخص کو اللہ نے فام قرآن میں انتہا درجے کا عمل کر دیا تبارہ کا. پورے قرآن راضی رحمہ اللہ کے آپ ربط دیکھیں وہ مانی والے کے پھر رہے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر, کیونکہ رب سے قرآن یہ اتحادی مسئلہ ہے اور ہر مفسر اپنے ذوق کے مطابق بیان کرتا ہے. امام راضی نے بھی بیان کیا ہے ربط, وہ دیکھیں گے کبھی کدھر جائے گا کبھی کدھر. لیکن مولانا حسین علی جو ربط بیان کر دیا اس کی اس کی نظیر ہی کوئی زبردست بیان کیا. اب پوری سورت چل رہی ہے دعویٰ کیا ہے سورت کا, اس پر دلائل آ رہے ہیں اصلی نسلی نظر شک میں یہ معلوم ہوتا ہے صرف ایک ہی بات کر رہی ہے کہ فرشتے دینے والا کون ہے؟ اللہ. کبھی ڈانٹا جا رہا ہے کبھی شکوے دیے جا رہے ہیں کبھی ان کے دعویٰ کے اعتراضوں کا جواب دیا جا رہا ہے کبھی دلائل عقلیہ ہیں کبھی نقلیہ ہیں. مسئلہ ایک ہی کر رہا ہے کہ فرشتے دینے والا اللہ. پھر آ گیا آتا دعویٰ اور ذکر دعویٰ ثالثا, ذکر دعویٰ ثالثا اور احاطہ دعویٰ ثانیاً. احاطہ دوسری مرتبہ ہے اور ذکر اس دعوے کا کتنی کتنا آ گیا تیسری مرتبہ. اس لیے ذکر دعویٰ ثالثاً تیسری آیت آ رہی ہے. تبارک اللہ جی سے شروع کیا پھر دیکھ لو درمیان میں کہاں ہے تبارک اللہ جی. تبارک اللہ جی پھر آ گیا تبارک الذی برکتے دینے والا صرف وہ ہے. تبارک الذی برکتے دینے والا جس کو ہمارے شیخ حضرت ندوی شاہ صاحب رحمہ اللہ وہ بولتے تھے برکات دہندہ, برکات دہندہ برکتے دینے والا برکات دہندہ. الذی الذي جعل في السماء بروجا, جعل وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمان میں بروجا, بروج سے مراد وہ فلسفہ مناسب والی شیطانی نہیں ہے, بروج سے مراد القواكب النظام بڑے بڑے ستارے, بڑے بڑے ستارے لکھائے بڑے بڑے ستارے. یہ ان صرف پھروں والے بروج نہیں بلی کی طرح سوچ رہے ہیں وہ بروج, پتہ نہیں وہ بروج اوپر آسمان میں بروج اور اوپر اس کے فلا فلا اور پھر وہ آسمان اور سارا نظام, یہ ادھر بیٹھ کے آنکھیں بند کر کے سوچتا ہے نام مراد, وہ نہیں مراد. یہاں مراد کیا ہے؟ بروج القواكب النظام بڑے بڑے ستارے, بڑے بڑے ستارے وجعل فیہا بڑے بڑے ستارے, ہاں بڑے بڑے ستارے بنانے والا اللہ تو برکتے دینے والا بھی اللہ. جعل فیہا سراجا انہی میں سے ایک ہے سراجا, پیدا کیا رکھا آسمان میں سراجن چراغ, سراجا جعل الشمس سراجا, جعل الشمس سراجا. یہ سراج کون ہے؟ سورج چمکنے والا, وَقَمَرًا مُنِيرًا اور چاند مُنِيرًا روشن. سراج اور منیر میں فرق ہے. جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا, قرآن نے فرق ملحوظ رکھا وہاں پر بھی. جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً سورج کو بنایا ضیاء اور چاند کو بنایا نور, اور جہاں جعل الشمس سراجا سورج کو بنایا سراج اور چاند کو بنایا قمرم منیرا، قمر منیر، تو ایک طرف تو ضیاء اور نور کا ہے، جس کے متعدد فرق لکھے راضی رہنا اللہ نے، ضیاء ایک روشنی تیز روشنی اور نور دھیمی روشنی، ضیاء کس کو بولتے ہیں؟ تیز روشنی اور نور دھیمی روشنی، اور دوسرا ضیاء اپنی روشنی، نور مستفاد روشنی، مستفاد دوسری چیز سے حاصل کی گئی ہو، یہ فرق کرتے رہے. اسی طرح سراج، اللہ نے بنایا سراج سورج، یا سراج چراغ کو بھی کہتے ہیں، سراج جس کو کہتے ہیں چراغ کو. اچھا سورج جس کی روشنی تیز ہے، ذرا سورج کی طرف تم دیکھو تمہیں پتا لگے، لیکن جو چاند ہے اس کی روشنی میں پیار ہے اور ٹھنڈک ہے، چاند کی طرف دیکھو نظریں واپس نہیں آئیں گی، لیکن سورج دیکھنے نہیں دیتا. دونوں فرق تو ہے نا، دونوں روشنیوں کا ہے. قالو بولتا ہے سراج کی روشنی ذرا تیز ہوتی ہے، اور جو نور ہے اس کی روشنی دھیمی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی، تو دید کو بھی تیز کرتی ہے. چلو انشاءاللہ اس کے باقی فروغ میں ذکر کروں گا. او سراج منیرا پر جا کے، وہاں سراج منیرا، ادھر سراج ادھر منیر. چلو سراجا قمر ہم منیرا، اور چاند روشن. بہو الذی دلیل توحید عقلی نمبر 11، 11ویں دلیل آ رہی ہے جی. بہو الذی، جہاں پر بھی مبتدا خبر معرفہ اثر والا معنی، وبالذی وہی ذات ہے، جعل اللیل، جس نے پیدا کیا رات کو، ونہارا، اور دن کو، خلفتن، اتلنے بدلنے والا، خلفتن ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا، لمن ارادا، واسطے اس آدمی کے جو ارادہ کرے، این جب تک کرا، این جب تک کرا، یہ کہ مسئلہ سمجھے، او ارادہ شکورا، یا ارادہ کرتا ہو شکورا ان انعامات کے شکر کرنے کا، ان انعامات کے شکر کرنے کا. یہ مطلب کیا ہے؟ شکر او ارادہ شکورا، سمجھ تو نہیں آئی آپ کو، تو شاید آ گئی ہو. ان کے دو اعتبار دو ہیں، اگر مسئلہ سمجھنا چاہے تو یہ دلائل توحید ہے، مسئلہ سمجھنا چاہے تو یہ دلائل ہے توحید کے، اور اگر نعمتیں گننا چاہے، شکر کرنا چاہے، تو یہ نعم قابل شکر ہے. دلائل دیکھنا چاہے، ان کو بحثیت دلائل کے دیکھے تو یتذکر، ان کو بحثیت انعام کے دیکھے، نعم کے دیکھے، تو شکورا شکور بنے گا. سمجھ آ گئی بات؟ بات تھی یہاں تک، مسئلہ یہ تھا، بڑا زبردست مسئلہ چلا، اور مسئلہ یہ تھا کہ فرشتے دینے والا ہے صرف اللہ، دوسرا کوئی برکات دہندہ نہیں، جہاں تک یہی مسئلہ تھا. اب عباد الرحمن سے توحیدیوں کے اوصاف ذکر کیے جا رہے ہیں. عباد الرحمن، جہاں پر اہل توحید کے اوصاف ہیں، کہ عباد الرحمن کیا لکھا ہے حاشیہ پڑھ لو، یعنی جس طرح دنیا میں برکات دہندہ اللہ تعالی ہی ہے، اسی طرح آخرت میں بھی ہر قسم کے اپنے مقبول بندوں کو اپنے درجات کے مطابق رحمت و برکت دے گا. یہ ربط لگ گیا، ہاں قبل والے مضمون کے ساتھ ربط لگ گیا، دنیا میں بھی برکت دینے والا وہ، اور قیامت کے دن بھی اپنے خاص بندوں پر ملاقات کرنے والا وہ اللہ ہی ہوگا, دوسرا کوئی نہیں ہوگا. آپ ذرا دیکھو وہ بندے ہیں کون, عباد الرحمان. اللہ ہمیں بھی عباد الرحمان میں بننے کی توفیق دے دے. عباد الرحمان بندے رحمان کے, عباد الرحمان بندے رحمان کے, عباد اس کو کہتے ہیں عبد سے ہے نا, اور اسی سے عابد بھی ہے, اور کسی سے عبادت بھی ہے. عبادت عبد, عبد کے بھی دو معنی ہیں عبادت کے بھی. ایک تو اس کا عبادت کا مفہوم عام ہے, عبادت کا مفہوم عام تذلل, تذلل تذلل محض, محض تذلل. کہتے ہیں الطریق المعبد, الطریق المعبد مطلب کیا؟ لتاڑا ہوا راستہ, وہ جس پہ آدمی چل چل کے اس کو روند روند کے نیچے جگہ بن جاتی ہے, اس کو محبت مسلل کے مانا ہے. اس اعتبار سے عبد ہو عابد ہو عبادت ہو, پورا جہان متضلل ہے اور پورا جہان محتاج ہے اللہ تعالی کا. اس معنی میں تکوینی تسخیری معنی میں سارا جہان عبد ہے اور مسلل ہے, مسخر ہے. اور دوسرا عبادت خاص ہے, عبادت کا معنی خاص. عبادت خاصہ میں تین چیزیں ہیں, عقیدہ تو ہے ہی ہے لیکن اس میں تین چیزیں ہونا کتنا ضروری ہے عبادت خاصہ میں. نمبر ایک محبت, نمبر دو رجا, نمبر تین خشیت. ہو کتنی چیزیں ضروری ہیں؟ بولو بولو جلدی بولو. عبادت میں کتنی چیزیں ہیں؟ تین. نمبر ایک محبت, نمبر دو رجا, نمبر تین خوف خشیت. خوف یہ تین ارکان ہیں. من عباد اللہ, من عباد اللہ دل حب وحدہ, یا حبن صحبہ زندی کن, ومن عبد اللہ دل رجاء وحدہ فہو مرجی, ومن عبد اللہ دل خوف وحدہ ہوگا ضروری. یہ بڑے بڑے صوفیات کی کتابوں میں جملہ دیکھا کہ جو توجہ ہے میری طرف, جو صرف دعوے محبت کی بنیاد پہ عبادت کرتا ہے وہ صدیق ہے, جو صرف رجا کے دعوے کی بنیاد پہ عبادت کرتا ہے وہ مرجیا ہے, جو صرف خوف کے دعوی پر عبادت کرتا ہے وہ حروری اور خارجی ہے. حروریہ اور خارجی, خارجی ہے. اور جو شخص محبت رجا خوف من جمع بثلاثہ, تینوں کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو وہ مباحد ہے، مومن اور مباحد ہے. مومن مباحد کے عبادت میں کتنی چیزیں ہیں، اور عبد الرحمن بھی وہی ہے جس میں تین چیزیں ہوں. عباد الرحمن وہ ہے جس میں تین چیزیں ہوں. رحمان کا لفظ بھی اس لیے ذکر کیا، محبت بھی ہو، رجا بھی ہو، خوف بھی ہو. محبت، رجا، خوف. آپ میں کوئی صوفی کو دھوکہ نہ لگ جائے، پھر سنو، جو صرف محبت کی بنیاد پہ رب کی عبادت کرتا ہے تو میں نے کیا کہا، وہ کیا ہے؟ صدیق. لو شاء اللہ ما اشرکنا، لو شاء الرحمن ما، وہ پہلے مشیت اور رضا کا فرق میں نے بتا دیا تھا. یہ کیا ہے بھائی؟ ہم آگے دیں اور فضا پھر لائیں. اگر رحمان چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے. اگر صرف حبی ہے، صرف محبت کا دعویٰ ہے کہ اس کا ہونا، وہ نہیں کہہ رہا. دعویٰ محبت لفظ یاد رکھو، اشکال نہیں ہوگا. محبت کے ساتھ دعویٰ کی بنیاد کا عابد وہ صدیق ہے. اور صرف رجا ہے، خوف شوق کوئی نہیں، وہ مرجے ہے. مرجے کیا کہتے ہیں؟ بس زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دو، الہ مان لو، عمل کی ضرورت ہی کوئی نہیں. ایسے مرجے آج بھی مباحد ہیں، توحید ہی ہے جی. نماز، روزہ، حج، زکات سے فارغ توحید ہیں، مباحد. مباحد کی بھی تین قسمیں. ایک ہے مباحد، مباحد، اور مباحد کا مطلب ہے صرف میں مسلمان ہوں، باقی پوری دنیا کرتے ہیں. ایسے بزرگ بھی ہیں جو کہتے تھے کہ پاکستان میں 2.5 مسلمان ہیں، 2.5. تو یہ کون ہوتا ہے؟ مباحد. اور ایک مباحد وہ ہے اللہ کا سجدہ بھی نہیں غیر کا بھی، اللہ کے نام پر بھی نہیں دینا تھے، غیر کے نام پر بھی نہیں دینا، خدا کا بھی نہیں، دربار کا بھی نہیں. یہ ہے تاریخ مباحد، تاریخ. اور تیسرا مباحد ہے جو عباد الرحمن والا ہے، یہ کامیاب مباحد ہے. تو بھائی بزرگوں، محبت، رجا اور خوف، ان تین کو ملا کر عبادت کرنا وہ عبادت ہے. بلکین آمنوا اشد حبا للہ، اشد حبا للہ. اب وقت نہیں، مضمون بہت سارا آ گیا ہے، پتنی آیا کہاں سے، بہرحال آ گیا. حبا للہ، مباحد کی اللہ تعالی کے ساتھ محبت ہوتی ہے، اور ہوتی بھی ہے اشد حبا للہ، سب سے زیادہ. کیسے؟ مباحد کی اپنے الہ کے ساتھ یاری پکی ہے، اشد حبا للہ، یاری پکی. اور مشرک بدلنا ہے الہ، بولو ہو بل لدا ادا بلا ادا لکم، تبدیلی ہو رہی ہے کہ نہیں؟ مباحد ایک پکارے کا پری، پری سے کیا علی، علی سے کیا پیر کا تھا، پھرتا ہے دربار. اور جو مباحد ہے وہ مرتا مر جائے خدا کا دروازہ چھوڑ نہیں سکتا. یہ اشد حبا للہ، یہ پکا ہے. چلو بھارا، محبت الہی کی کچھ علامات ہیں. میرا خیال ہے سنے ہوئے ہیں سارے. محبت کی علامت کلام اللہ سے محبت ہے، قرآن سے محبت ہو. اور قرآن پاک سے جو عوامر نبائی ہے ان کا مقام دل میں ہو اور ان کی اہمیت ہو. تو اللہ تعالیٰ کی محبت کی سب سے بڑی علامت وہ کلام اللہ سے محبت ہے. اور نمبر دو، اتباع نبوی ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو. اور نمبر تین، محبت اگر کسی سے ہے تو اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہو، بغض کسی سے ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بجا مسئلہ بجا مسئلہ ہو، محبت بھی ہو للہ اور بغض بھی ہو فللہ، یہ اور ہم والا للہ من ہاگا للہ، کسی سے دوستی ہے تو مقصد صرف مسئلہ ہو، کسی سے دشمنی ہے مسئلہ صرف اس کی وجہ صرف مسئلہ ہو، یہ ساری چیزیں محبت کی علامات ہیں، اور بھی بہت ساری علامات ہیں اپنے مقام پہ. تو ہو رجا کا کیا مطلب کہ میں یا رحمت اللہ میں رحمت ربی ہی، جو رب کی رحمت سے مایوس ہو جائے وہ تو دان اور کافر ہے. لا تیئسوا من روح اللہ انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا یہ کفر ہے. اور اس لیے اس کے مقابلہ میں رجا، رجا میں شوق بھی ہو اور امید بھی ہو کہ اللہ میرے عمل کو قبول کرے گا، اور خوف بھی ہو کہ اللہ کو مجبور کرنے والا بھی کوئی نہیں. ان رجا اور خوف کو جمع کیا یدعون نار راضا فاؤں و رہابا یرجون رحمتہ و یخافون عذابہ، ان آیات نے جمع کر دیا راضا فاؤں و رہابا یخافون عذابہ یرجون رحمتہ و یخافون عذابہ، رجا خوف کٹھے ہو گئے. والذین آمنوا اشد للہ محبت کو جمع کر دیا. تو عبادت کے تین رکن سمجھ لو، محبت بھی ہو، رجا بھی ہو، خوف بھی ہو، یہ تین چیزیں ملے تو وہ بنتا ہے عبد خاص. اگر یہ تین چیزوں میں سے ایک بھی نہیں وہ پھر عبد عام ہے، جیسے بیل، بیل بھی عبد ہے. عبد بمانا مذلل، مذلل للہ، اللہ کے سامنے مذلل ہے جانور اور پوری مخلوق، اس معنی میں عباد الرحمن ہے. لیکن وہ عباد الرحمن کا معنی ثانی، دوسرا معنی صرف تسخیر و تکوین کے اعتبار سے مذلل ہے. اور عباد الرحمن وہ ہے جس کے دل میں رحمان کی محبت، رحمان کا سے امید اور رحمان کا خوف، یہ تین جمع ہو جائیں یہ بنتے ہیں خاص عبد. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ ہاں. خلاصہ کیا نکلا؟ عبد کی دو قسمیں، اب عبادت چھوڑ دو، اتنی عبد کی دو قسمیں، عبد عام اور عبد خاص. عبد عام کا مطلب ہے مسلل، مسخر، جس کی جس اللہ تعالیٰ کے تکوینی امور میں قابلیت الہیہ، وہ طرح طرح کائنات کی عبد عام ہے. ہر جانور بھی عبد عام ہے، وہ بھی مسخر ہے، مسلل ہے اور مکفن ہے بے تکوین اللہ اسارا. اور ایک ہے عبد خاص، عبد خاص تو ہے جس میں تین جذبے ہوں، اللہ کی محبت بھی ہو، اللہ سے خوف بھی ہو، اللہ سے امید بھی ہو. یہ جتنا محبت، خوف، رجا، یہ کلی مشقہ کا ہے، کلیات مشقہ کا، یہ جتنی بڑھتی جائیں گی ابدیت کا رنگ بڑھتا جائے گا اور ابدیت میں کمال آتا جائے گا، حتیٰ کہ ابدیت کے سارے مراتب ناختم ہو جائیں گے تو وہاں ابدیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ ہوگا، باقی ساری ابدیت نیچے، اور ابدیت مصطفیٰ کا اصل رنگ وہ ہوگا جو منتہائے ابدیت غیر، دوسروں کی ابدیت ختم ہو جائے گی، خاص رنگ آئے گا ابدیت مصطفیٰ کا. اور اسی رنگ کو قرآن نے آپ کے مقامات ذکر کرتے ہوئے ذکر کیا، سبحان الذي اسرا بعبده مما نزل الله على عبدنا، اور تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. اگر آپ نے میری تقریر پر غور کیا ہو تو تو عبد ہی شروع میں ذکر کیا تھا، عباد الرحمن آخر میں ذکر کیا ہے، اور عباد عام درمیان میں ذکر کیا ہے. پوری صورت بھی عبدیت کا بیان ہے، ایک عبد کا شروع میں ذکر کیا، کچھ عباد کا آخر میں ذکر کیا، اور درمیان میں ساری یہ کائنات کو عبدیت عامہ کے ساتھ شروع میں عبدیت اخص الخواص اور آخر میں عبدیت خاصہ. یہ تین عبدیتیں یہاں آ گئی سورت الفرقان کی. بات پہلے بھی پڑھی ہے یا نہیں؟ اگر نہیں پڑھی کوئی مسئلہ نہیں. اب آسان سی تقریر سن لو. عباد الرحمن، اللہ کے پیارے بندے، مقبول بندے، یہ تو سارے سمجھ جاؤ گے. رحمان کے پیارے بندے، مقبول بندے، خاص اوپر لکھا نا عباد الرحمان، خاص بندے، پیارے بندے، مقبول بندے، وہ کون ہیں؟ الذین یمشون علی الارض ہونا. الذین، آپ نے قطری دیکھے ہیں یا نہیں؟ ہم نے خدا کی قسم ایسے عرض دیکھے ہیں جو قرآن بیان کر رہا ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. الذین یمشون علی الارض ہونا، الذین وہ جو چلتے ہیں زمین پر، ہونن عاجزی سے، نہ اکڑ کے. ہونن کا معنی سنجیدگی کے ساتھ، ان کی چال میں تکلف نہیں ہوتا. قرآن کی آیت پڑھنا اور پھر جان کو دیکھنا، ہونا ان میں آکڑ بھی نہیں ہوتی، تسنن بھی نہیں ہوتا، تکلف بھی نہیں ہوتا. ہون تینوں کی نفی کر رہا ہے. کیا؟ تکلف بھی نہیں، تسنن بناوٹ بھی نہیں، اور آکڑ خانی بھی نہیں. جس سے یہ نہیں کہ ایسا ایسا چلتی ہے، ایسا ایسا نہیں. ایک آدمی ایسا ایسا چل رہا تھا، ابن جریر وغیرہ نے بھی نکل دیا، حضرت عمر نے دیکھا تو درا لگایا. پہلے پوچھا بیمار ہے؟ کہا نہیں. کیا اس کا مطلب ہے کہ تو اپنی بزرگی ظاہر کر رہا ہے؟ جان بوجھ کر. یہی سادے بھی بڑے خطرناک ہوتے ہیں. یہ جو پیروں کی سادگی ہے، لوگوں ریاکاری والی سادگی ہیں، ایسے بن جائیں گے نا تو بیچارہ ہے 45 سال کا، 10 آدمی لگے ہوئے ہیں، کوئی کدھر سے اٹھا رہا ہے، کوئی کدھر سے. جی اللہ والا ہے، اور اللہ والے کو پکڑا ہوا ہے انہوں نے. اللہ 10 آدمی لگے ہیں، حضرت صاحب کی کوئی جوتے اتار رہا ہے، کوئی پگڑی بنا رہا ہے، کوئی شلوار سنبھالے ہوئے ہے، کوئی قمیض سنبھالے ہوئے ہے، کوئی حضرت صاحب کا تھکدان ساتھ لیے کرتا ہے، کوئی لوٹا سنبھالے ہوئے، کوئی کچھ. اور جب حضرت صاحب چلتے ہیں، ایک پاؤں رکھا پھر ماشاء اللہ ہے، سمجھ سمجھ کے. یہ ہونا کا، یہ ہونا کا معنی ہو رہا ہے. اس لیے پیروں کی طرح چلتا جائے تو لگتا ہے کہ ان کے پاؤں میں پیکڑ لگے اور نیل سامنا ہے لوہے والا ایک لائق. یہ نہیں، یہ تکلف ہے، یہ تسنن. مراد کیا ہے؟ مراد ہے کہ وقار اور سنجیدگی کے ساتھ چلتی ہے، جیسے اللہ نے ان کی خلقت رکھی، نہ تکلف کر کے آجزی اختیار کرتے ہیں، تسنن اور ریاکاری والی آجزی، اور نہ وہ اکڑ اکڑ کے چلتے ہیں. زمین پہ جب چلتے ہیں تو ہونا، ہونا کا معنی آجزی سنجیدگی کے ساتھ ہیں، سنجیدگی کے ساتھ. ہماری بولی میں مانا اپنی طور اڑتے ہیں، اپنی چال چلتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ریاکاری کرتے ہوئے تکلف کریں یا اکڑ اکڑ کے چلیں، ایک ٹانگ کہیں دوسری کہیں. نہیں، ہونا آجزی سے، نہ اکڑ کے. فَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب مخاطبت ہو جائے، کلام کرے ان سے الْجَاهِلُونَ، جاہل لوگ، قَالُوا سَلَامًا، کہتے ہیں پاک رفع شر والی، یہ سلام وہ نہیں ہے سلام تحیہ. سلام کا مطلب ہے سلامتی والی بات جس میں رولا ڈولا نہیں ہوتا, خامہ کا جھگڑا نہیں ہوتا. سلام ان سے جب جائز مجھے الجھتے ہیں نا ان کی ذاتیات پہ حملہ کرتے ہیں. حسن بصری رحمہ اللہ جا رہے تھے اور راستے کے آدمی نے کہا کہ تو کتا ہے حسن بصری کو, یہ بڑا جلیل القدر صحابی ہے اور بڑا مفسر قرآن ہے, شاگرد بھی تھے. تو اس نے کہا کہ تو کتا ہے, تو حضرت حسن بصری کھڑے ہو گئے. تو شاگرد تیز ہوتے ہیں آرام سے کھڑے, تھوڑا سا سوچ میں پڑ گئے. سوچنے کے بعد وہ کہتے ہیں شاہ جی کیوں؟ کہتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر میرا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا تو اس نے جھوٹ بولا ہے, اور اگر میرا خاتمہ ایمان پہ نہ ہوا تو پھر کتے بھی مجھ سے بہتر ہیں, اس لیے خاتمے کا مجھے پتا نہیں. چلو آگے چلو, اس کو چھوڑ دو اپنی حالت سے. اس کے بارے میں ہم فیصلہ نہیں کر سکتے اس نے سچ کہا ہے یا جھوٹ بولا ہے. دیکھا یہ ہوتا ہے قالوا سلاما, احساس کرتے ہیں رفع شر کی. اس کا یہ مطلب نہیں قالوا سلاما کے مسئلہ نہیں بیان کرتے, وہ تو بڑے لانتی ہیں جو مسئلہ بیان نہ کرے. علماء الرحمان کیسے بن گئے؟ مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اگر ان کی ذاتیات میں الجھانے کی بات کریں وہ ایسی بات کرتے ہیں جس سے شر رفع ہو جاتا ہے. قالوا سلاما, آپ نے بھی دیکھا ہوگا بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں وہ چھوٹی سی بات کو پکڑ لیتے ہیں, اور وہ بھی ان کو پتہ نہیں بتائی لندن سے خبر آئی ہے اور اس میں وہ پکے ہیں, بی بی سی سنی ہے پکے, اور ہاتھ نکالنے کے لیے تیار ہی ہیں, اور چھوٹی چھوٹی باتیں ان کا مطلب لڑائی ہو ہی ہو, جھگڑا ہو ہی ہو, کوئی نہ کوئی رکھڑ پڑے ہی پڑے. پر میں نہیں, عباد الرحمان جو نہیں ہوتے, وہ جہاں پر شر پھیلتا بھی دیکھتے ہیں تو قالوا سلاما ایسی بات کرتے ہیں جس سے شر ٹل جاتا ہے, اور ایسی بات کرتے ہیں سلامتی والی. والذین یبیتون لربہم, والذین وہ بیلا کیا نکلا یمشون علی الارض خوفا, اللہ والوں میں عاجزی ہوتی ہے, تکبر, اکڑاؤ, تسنو, تکلف نہیں. اگر کچھ تکلف ہے, تسنو ہے یا تکبر ہے, ان تینوں صورتوں میں وہ عباد الرحمان نہیں بن سکتا, اللہ کا ولی نہیں بن سکتا. ہاں بھائی, اچھا جی, یہ عاجزی ہمارے بزرگوں میں تھی. میں حضرت قاضی شمس الدین ہوں, حضرت رضوی شاہ صاحب ہوں, حضرت شاہ القرآن ہوں, اور یہ جتنے حضرات, یہ بات کے ان میں یہ بات تھی, نہ تکلف تھا, نہ تسنو تھا, اور نہ تکبر تھا. ہمارے حضرت نعمانی صاحب رحمہ اللہ کے جو حافظ دین تھے وہ بڑا مشہور کرتے تھے کہ مولانا نعمانی صاحب میں بہت آکڑ ہے, بہت متکبر ہے, ادھر بڑا پراپاگنڈا کرتے. حالانکہ جو لوگ ان کو جانتے ان کا ایک مزاج تھا, بیٹھے ہیں چپ کر کے نہیں بولیں گے, اور جب آپ ان کو بلا لیں تو پھر چپ نہیں کریں, لیکن اپنی طرف سے نہیں بول سکتے, اور بیٹھے اپنے مزاج ہیں. اور حضرت نعمانی صاحب سے زیادہ عاجز اور مٹا ہوا شخص ہم نے نہیں دیکھا, ہم نے نہیں دیکھا اپنی زندگی میں. لیکن ان کے اس چپ کی عادت تھی, چپ یہی کہ اپنی طرف سے نہیں بولتے تھے. اگر مجلس میں آ گئے ہیں بیٹھے, ہم بھی بیٹھے ہیں, وہ بھی بیٹھے, اب ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ تھوڑا سا ان کو تھوڑا بلوائیں, نہ بولیں گے. اگر ہم بیٹھے گھنٹے تک چپ کر کے بیٹھے رہیں, بالکل یہ آلودگی ٹھیک ہے, خیر نہیں بولتے تھے, اور جب ان کو بلا لیا جاتا پھر بولتے رہتے تھے. تو ایک مزاج ہوتا ہے ہر آدمی کی, ایک طبیعت ہوتی ہے, اور اس طبیعت سے ہٹ کر تکلف ہے جب وہ چیزیں ہیں. ہاں, حضرت علوی شاہ سے چپ نہیں کرتے تھے, وہ جب آدمی کو ملتا, ہاں بھائی کون ہے, کہاں سے آئے, کدھر کرتے ہیں, اچھا اچھا بہت صاف دادا, اچھا یہ چیز, وہ پوری تفصیل کے ساتھ ٹکاٹ بھولتے تھے, ان کی طبیعت ہی یہ تھی. اور حضرت نعمانی صاحب کی طبیعت بالکل اس کے برعکس, کئی دفعہ ایسا ہوا علماء آئے ہم بھی ساتھ تھے وہاں جا کر بیٹھے استاد نہیں بولے ملے ہیں کیا لے خیر ٹھیک ہے بس بیٹھ گئے تھوڑی دیر کے بعد کیا لے بھی ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے بس اتنے تک ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب جو بیٹھنے والا عام آدمی سمجھتا ہے کہ شاید کوئی یہ آکڑ کر رہے آخری گھنٹے طبیعت طبیعت ہوتی ہے اور بس جب چھیڑا تو پھر چھیڑے اور مسائل پر عنوانی صاحب رحمہ اللہ کو بلانے کا طریقہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ کوئی مسئلہ پوچھ لیں گے بیٹھے تاجی یہ مسئلہ کس طرح ہے پھر چپ کا روزہ ٹوٹ جاتا پھر چلتے رہتے تھے اور ویسے دنیا کی گپ شپ نے یہ باعث مجلس تھی کہ ہم نے ایسے علماء کی مجلس بھی دیکھی جس نے سوا دنیا کے کوئی گپ بھی ساری فلانے نے گاڑی کتنے کی لی کتنے کی بیچی فلانا اس کی دکان سے کتنا مال ہے نفع کتنا ہوتا ہے نقصان کتنا فلانے پلاٹ کیا ہے یہ گپے سنی لیکن یہ باعد مجلس تھی جس میں ہم نے دنیا نہیں دیکھی اور دنیا کی گپ بھی نہیں سنی اور دنیا کا پتہ بھی نہیں تھا حضرت نعمانی صاحب رحمہ اللہ حضرت علوی شاہ صاحب رحمہ اللہ دنیا کے معاملہ میں بہت سادگی تھی دنیا نہیں جانتے تھے ہاں بھائی اور دنیا نے ان کو بھی نہیں سمجھا انہوں نے دنیا کو نہیں سمجھا اور دنیا نے ان کو بھی نہیں سمجھا بہرحال اللہ کی ان پر کروڑا آرام تھے عباد الرحمن اللہ کے بندے حضرت علوی شاہ صاحب رحمہ اللہ بیان کرتے تھے کہ جس درخت کے ساتھ پھل ہو نا وہ نیچے جھکا ہوا ہے اور جس جو گھڑا بھرا ہوا ہو اس کا آواز کم ہوتا ہے اور جو برتن خالی ہو اس کو ماریں گے تو ٹن ٹن دور تک جائے گی اور بھرے ہوئے برتن کی آواز تھوڑی اور پھل والا درخت اوپر نہیں جاتا وہ نیچے جھکتا ہے تو جتنی عاجزی ہوگی اللہ کی اتنی نصرت ہوگی اور جتنا تسنو کہ فرخانی ہوگی اتنی خدا کی طرف سے عضلان ہوگا اور کوئی چیز نصیب نہیں ہوگی اس لیے علم حاصل کرنے والے آدمی علماء کی صفات میں سے عاجزی ہے تسنو سے بھی بچو تکلفات سے بچو سیدھا سادہ کام اپنی طبیعت اور اپنی فطرت پہ رہو یہی وجہ ہے جو بلندی پہ چڑھتا ہے تو اسے جھکنا پڑتا ہے اور جو بلندی سے اترتا ہے تو وہ اکڑ اکڑ کے اترتا ہے معلوم ہوتا ہے آکڑ بلندی سے اتارنے والی ہے اور آج بھی بلندیوں پر لے جانے والی ہے دکھاؤنا بیدا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما سلامتی کی بات کہتے ہیں اللہ والے خام خواہ فساد نہیں کرتے والذین اس پر ذرا دیکھو سورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 37 جلدی ذرا پڑھو ہونا یہ تفصیلی سمجھ لو آکڑ نہیں کرتے اور آکڑ کرنا اللہ کے ہاں مضمون ہے نمبر 2 سورۃ القصص کی آیت نمبر 55 دیکھو جلدی ذرا یہ ہے قالوا سلاما سمجھ گئے قالوا سلاما کا کیا معنی بہت سارے بزرگ تقریب بھی نہیں جی قرآن پاک کھول لیں اچھا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم والذین یبیتون لربہم سجدا والذین اور وہ لوگ جبھی تو نا راتیں گزارتے ہیں لے رکھتے ہم اپنے رب کے سامنے سجدوں و قیاما سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے سجدوں میں قیام میں یبیتون علی ربہم، مقصد کیا ہوتا ہے؟ لے ربہم، اپنے رب کی رضا کی خاطر، یبیتون رب کی رضا کی خاطر، سورہ سجدہ آیت نمبر 16، جلدی ذرا جلدی شابہ سارے قرآن کا کھلا کرو، سستی کے مارے ہوئے تجاپا جنوب ہم انل، آگے یدعون ربہم، ہاں رات ان کے پہلو فطروں سے جدا ہوتے اور کرتے مسئلہ وہی ہے جو اصل اختلافی مسئلہ ہے، مسئلہ وہی ہوتا ہے یدعون ربہم خوفم، وہی آ گیا نا رجا اور خوف، یہ ملے گا پورے قرآن میں، خوف اور طمع دونوں آگے، اچھا وہی صفات آ رہی ہے، بہرحال جبھی تو نہ لے رکھتے ہیں سجدم و قیاما، یہی ہے ان کی راتیں رب کے سامنے سجدوں میں گزرتی ہیں، قیام میں گزرتی ہیں، ٹی وی پر نہیں گزرتی، موبائل کے ساتھ کھیلنے پر نہیں گزرتی، سانپوں والی گیمیں کھیلنے پر نہیں گزرتی، گردو تاج پہ نہیں گزرتی، ہاں تھیٹروں پہ نہیں گزرتی، الذین یبیتون اور قوالی کی ٹھمک پر نہیں گزرتی، اوپر مسجد کی چھت پہ ایمان نیچے گرتے ہیں ناچ ناچ کر، یہ نہیں ہوتا ان کا کام، بلکہ یبیتون لے رکھتے ہم راتیں گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے، سجدم و قیاما سجدوں میں قیام میں، یہ نہیں کہ لیٹ بند کر کے ذکر کرتے ہوں، لیٹ بدتکار نہیں، ذکر بل انت نہیں، اور یہ سیفی شیطان یہ ان کا نیا ذکر ہے، ان کا ذکر ہے اس طرح گرتے ہیں اس طرح، یہ نیا ذکر نکلا ہے، یہ نہیں ہے عباد الرحمان، عباد الرحمان وہ ہیں یبیتون لربہم سجدم و قیاما اور یدعون ربہم، عبادتوں میں گزارتے ہیں، والذین یقولون، نمبر 3، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے پروردگار اصرف عنا عذاب جہنم، عبادت کر کے بھی خدا سے ڈرتے ہیں، عبادت کر کے بھی خدا سے، چوری کر کے ڈرنا کمال نہیں، ڈاکہ ڈال کے ڈرنا کمال نہیں، سجدہ قیام کرتے کرتے پھر بھی رب سے ڈرتے ہیں، کہتے کیا ہیں ربانا عباد الرحمان کی دعائیں بھی دیکھ، بے اللہ کی دعا بھی دیکھ، بلا جب دعا کرتا ہے اللہ نتیجہ واسطے ہی بلیدہ واسطے ہی پنجا سے 12 دا واسطے، 14 سے 13 دا واسطے، یہ واسطے واسطے واسطے، اور ایک کتاب لکھی ہے بحرما سے بلا دعا کیسے مانگنی ہے، وہ یہاں سے شروع کیا گمگور سے وہ جا رہا ہے بحرما سے بلا سے بحرما سے بلا، خدا کی باری کوئی نہیں آتی، یہ بحرما سے بلا سے بحرما سے بلا ہے فلانے دا واسطے، ہم جب پڑھتے تھے پید الراشدی کی مسجد پہ لکھا ہوا تھا کہ حق کے الہی بحق کے نبی فاطمہ، الہی بحق کے نبی فاطمہ، پتہ نہیں اگلا شعر دیا بھیا، یہ لکھا ہوا تھا الہی بحق کے نبی فاطمہ، اللہ نبی فاطمہ اور آگے پن کر پاک کا وسیلہ تھا، وہ لفظ مجھے بھول گئے، تو بہرحال وہ لکھا ہوا یہ تھا کہ یا اللہ پنجا تنا کا واسطہ ہے میرا خاتمہ ایمان پہ کریں، یہ انوار النور کی مسجد شاید اب بھی لکھا ہوگا، ہم جب پڑھتے تھے وہاں سے یہ لکھا ہوا تھا شعر، یہ ہے دیوبندیوں کی دعا، وہ بھی کہتا ہے لی خمسۃ اتفی بہا حر الوباب الحاتمہ، لی خمسۃ اتفی بہا الحر الوباب الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، یہ وہ بےمان کہتا ہے لی خمسہ تن میرے لیے پانچ ہیں اتفی بہا الحر البابا بلحاطم ان کے ذریعے میری مصیبتیں دور ہوتی ہیں اور وہ ہے کون المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ ایک مصطفیٰ دوسرا مرتضیٰ دو بیٹے اور حضرت فاطمہ لی خمسہ تن اور لوط کے زمانے کا مشرق بھی کہتا تھا لی خمسہ تن کون بتوں والا ہاں بد سبا یہود یعوق نصرہ ان کے بھی پانچ ہندوؤں کے بھی پانچ حضرت علی چاہتے ہیں کہ رسالت پانچ تن پانچ ہر قوم میں رہے سکھوں کے بھی پانچ تن پانچ ہندوؤں کے پرانے مشرقوں کے مکہ والے مشرقوں کے یہ پانچ حضرات پرانے آ رہے ہیں پانچ تن پانچ یہ ہم کہتے ہیں لی واحد وہ کہتا ہے لی خمسہ تن مسلمان کہتا ہے لی واحد اتفی بہی الحر البغا والحاطمہ رب المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنیہما والفاطمہ لی واحد ہمارا ایک ہی ہے جو فاطمہ حسن حسین علی مصطفیٰ سب کا مشکل کچھ آئے ہمارا بھی ہوئی ہے والذین یقولون وہ جو کہتے ہیں یقولون ربنا اے ہمارے پروردگار اصرف عنا پھیر دے ہٹا دے ہم سے عذاب جہنم عذاب جہنم کا ان عذابہا بے شک عذاب اس کا کانا غراما ہے چمٹنے والا چمٹ جانے والا غراما اسے ہمیں محفوظ رکھ معلوم ہوتا ہے عباد الرحمان جو ہوتے ہیں جن کو آخرت کی فکر ہوتی ہے آج تو ماحول ہی بدل گیا آج تو آخرت کے لیے دعا مانتے ہی کوئی نہیں اگر کوئی دعا مانگے بھی صحیح یا اللہ کوٹھی چنگی دے میں کوٹر چنگی دل ہے کوئی پوچھے یعنی ذہن ہی بدل چکا ہے آخرت کی فکر اکثر لوگ آخرت کے عمل منکر ہیں اور آخرت یاد ہی نہیں اور ساری برائیوں کی جڑ گئی ہے جب آخرت کی فکر ہی نہیں جب سے معافی نہیں ہوتے پتہ ہی کوئی نہیں والذین یقولون ربنا اصرف عنا ہو گیا ان عذابہا کان غراما انہا ساعت بے شک وہ بات وہ جہنم بہت برا ہے مستقرا ومقاما مقام ٹھہرنے کا والذین اذا انفقوا اور وہ جو جب خرچ کرتے ہیں اللہ واضح خرچ بھی کرتے ہیں پھر ہم کھاتے نہیں عباد الرحمان دیتے بھی ہے صرف لیتے نہیں اللہ مولویوں کو بھی توفیق عطا فرمائے طالب علم ہو نا اسی سے دینے کی عادت ڈالے تو گھر سے خرچہ ملتا ہے نا اس میں خود صدقہ کیا کرے چاہے ایک دوسرے پہ بھی کرو ورنہ مولوی اور مولوی کی جیب سے پیسے نکل آئے تو جو پیسہ فنڈ دیا جہاں ہی کرتا ہے نکل نہیں سکتا اور مولوی سے سوال نہیں پیدا ہوتا ہاں بھائی اللہ سب مولویوں کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج اس آیت پہ عمل کرو اور چاہے ایک ایک روپیہ بھی ایک دوسرے کو دو نا خرچ کرو انفاق کرو صدقہ کرو والذین اذا انفقوا والذین وہ جو اذا انفقوا جب وہ خرچ کرتے ہیں لم یسرفوا اسراف نہیں کرتے اسراف نہیں کرتے اسراف کا مطلب ہے ضرورت سے زائد خرچ نہیں کرتے ضرورت سے زائد اگر 600-700 سے گزارا کر رہا ہے تو 6-7 ہزار ہی لگاتے لیکن آج کل تو عباد الرحمان کو ذرا کٹولو سے ہی اور آج کل کے عباد الرحمان ایک مولوی صاحب کا میں نے موبائل دیکھا کہتا ہے کہ 55 ہزار کا میں نے لیا ہے کیا بات کی تو عباد الرحمان میں سے اور وہ جو ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین آیا ہے وہ عوام کے لیے ہے، وہ مولویوں کے لیے نہیں ہے. تو خدا کے بندے یہ اثر جو قرآن بیان کر رہا ہے اسی میں بہتری ہے. رائے اعتدال ہو خرچ کرنے کی بھی. دیکھو ایک طرف اسلام اس بات پہ زور دیتا ہے اپنے بچوں پہ خرچ کرو، ٹی وی پہ خرچ کرو کہ صدقہ ہوگا، اور اسی طرح اپنی جان پہ خرچ کرو، یہ ترغیب ہے. لیکن خرچ کتنا کرو، اسراف نہیں کرنا، اسراف نہ کرو. فلم یقتلوا، اور کمی بھی نہیں کرتے، یہ نہیں ہے کہ کنجوس بن جائیں. کنجوس مچھی چوس بھی نہیں ہوتے، وہ مشہور ہے میاں والے کے آدمی نے لڈو لیے تھے تو اس لڈوؤں میں وہ گھانگا آ گیا، وہ جو کالا ٹنڈن ہوتا ہے بڑا وہ اس میں پڑ گیا. تو اب اس نے دیکھا بھائی کم از کم جس کا بھی تو آخر بدن ہے، تو اس نے دیکھا لڈو ہمیں وہ گھانگا سمجھتے ہیں جو گندگی کو ریڑھ کے جاتا ہے، وہ آ گیا. اس نے کہا تل تو کیا اب چھوڑوں گا نہیں، ہے تو بھی تلا ہے، پیسے تجھ پہ بھی لگے ہیں. دوسرے جب رگڑا دیا نا تو وہ آواز آئی تو کہتا ہے کہ تلوں دے لے سنتا ہے ہوں ٹھیک دے، اس نے تو تل گیا. اور کجوس مکھی چوس، مکھی چوس ہے، اس طرح نہیں. کنجوس بھی نہیں ہوتے، فضول خرچ بھی نہیں ہوتے، میانہ روی چلتے ہیں. الم یکثروا فکان بین ذلک قواما، اور ہوتا ہے اس افراط تفریط کے درمیان سیدھی گزران، اعتدال والی. والذین، سبحان اللہ، دیکھا عباد الرحمن کہا ہے قرآن، لیکن مسئلہ پھر لے آیا. عباد الرحمن سے یہ مسئلہ سمجھ آ گیا تھا، لیکن اللہ نے سٹ ماری ہے. اللہ کو پتا تھا ایسے بےمان ہوں گے پیری کے نام پہ اور بزرگی کے نام پہ لوگوں کے ایمان پہ ڈاکہ مارنے والے، اور فرمایا والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر. عباد الرحمن پکے توحیدی ہوتے ہیں، اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں، لا یدعون نہیں پکارتے مع اللہ اللہ کے ساتھ الہن کسی کو مشکل کشا سمجھ کے، حاجت روا سمجھ کے. آخر دوسرا یہ عباد الرحمن، اور جو ایمان کسی قبر پہ جا کے پکارے وہ عباد الرحمن نہیں، وہ عبد خالص شیطان ہے. پیروں کو دیکھ رہے ان کی گدیاں چمکتی غیر اللہ کی پکار دے، دیوبندی بھی بیٹھے وہ کہتے ہیں یا جبریل یا میکائیل یا ابلیس یا عارف، یہ دیوبندیوں کے تعبیر ہیں، دیوبندی تعبیر. اور یہاں پر ہندوستان کا وہ آیا تھا مولوی صاحب، وہ جو دیوبند کی سند بیچتا تھا 150 روپے کا، وہ دیکھو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، جانا بیٹوں کے جو دل جائے سنم پتھر کے، وہ 150 پر دیوبند کی سند بیچ رہا تھا، اور اس کے چھلے اور گنجریاں پوری گنجری سے ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی، اور 500 روپے کی ایک گنجری بزرگ بیچتے دیوبند سے تقریب لائے بڑے بزرگ تھے، اور جو گنجری ان کے ساتھ لگی وہ گنجریاں بھی بیچ رہا تھا سندے بھی. تو بہرحال وہ اس کے جو عملیات والی کاپی دیکھی سب غیر اللہ کی پکار. اور آپ یقین کریں وہ ہمارے ساتھی ہیں مولانا رسول اللہ خان راشد صاحب، تو انہوں نے ان سے وہ عملیات لیے. میں جب ان کے پاس کیا تو انہوں نے مجھے دکھایا، مولانا رسول اللہ صاحب مجھے کہتے ہیں آپ ہم سے اعتراض کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں، یہ تو سب کا مسلمہ بزرگ ہے، اس کے دیکھیں آپ یقین کریں سارے ہندوؤں والے بن کرتے ہیں. جو ہندو جو بھی منتر پڑھتے ہیں نا اور وہ منتر پڑھ کے وہ بزرگ دم کرتا تھا، اور اس کے پاس ہے موجود اس وقت بھی، جس کو شک ہو گجراوالا میں جائے مولانا رسول اللہ راشد صاحب کے پاس، وہاں اس کے پاس اب بھی اس کے وہ منتر موجود ہے. سب غیر اللہ کی پکار، اور ہندوؤں والے سکھوں والے منتر بزرگوں بوٹی ٹوٹی ہوٹی بوٹی یہ دم ہے اس طرح کے اور میرے مجھے تو وہ یاد ہی نہیں ہوں گے. دیکھیے وہاں پر مطالعہ میں نے کیا بھی ماشاء اللہ, لیکن ولی اللہ کون ہوتا ہے؟ عباد الرحمن لا یدعونا مع اللہ کے ما پر ذرا نظر کرنا, مع اللہ ہے اللہ کے ساتھ یا اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے ساتھ نہیں پکارتے. اور سمجھا چکا ہوں پہلے الہن آ کر بلا یقتلون النفس اللتی اور نہیں قتل کرتے اس جان کو اللتی حرام اللہ جس کو حرام کیا اللہ نے الا بالحق الا بالحق نہ حق قتل نہیں کرتے. یہ نہیں کہ حدود ہی جاری نہیں کرتے اللہ کا حدود جاری کرتے الا بالحق اگر ساتھ حج کے قصاص کے طور پہ رجم کے طور پہ اور ردت کی وجہ سے معلوم ہوتے عباد الرحمان جو ہے نا مجاہد ہوتے ہیں جو بھی نہیں ہوتے. عباد الرحمان کون ہوتے ہیں؟ مجاہد ہوں گے تو شریف حدود کا نفاذ ہوگا نا, اور شریف حدود کا نفاذ ہوگا اسلامی خلافت ہوگی تو الا بالحق پر عمل ہوگا, ورنہ الا بالحق پر تو عمل نہیں ہو سکتا. الا بالحق ہوئی ہے قصاص رجم بطور رزق اس کو مسندا کیا. جس نے بھی قرآن جہاں سے بھی پڑھو گے یہ مسئلہ ساتھ ساتھ ہوگا کہ اسلامی خلافت کے قیام کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکتی. ہزاروں تسبیحیں پڑھ لو, اسلامی نظام کا آنا ضروری ہے. اگر اسلامی نظام نہیں یہ ایسے پڑھنے پڑھانے تک ہے باقی معطل ہے. حرام اللہ الا بالحق اور یہ پورا اجتماعی جرم ہے پوری امت کا, اور امت کو سزا بھی مل رہی ہے. بڑے بڑے شیوخ کو بھی حضرت آزاد کو بھی سب کو سزا مل رہی ہے. اور اس لیے دعا بھی کرو اور کوشش بھی کرو کہ اللہ ہمیں اس تحریک کا حصہ بنائے اسلامی نظام اور اسلامی خلافت. تو سمجھ آئیے بات؟ آمین نہیں آئی میرا خیال ہے آپ سارے جمہوری ہیں. لا یقتلون النفس التی نہیں قتل کرتے نفس کو الا حرام اللہ الا بالحق فلا یظلمون زنا نہیں کرتے زانی نہیں ہوتے فلا یظلمون اور یہ پیر صاحب یہ تو کہتے ہیں بری دنی سے کرتے ہی کوئی نہیں, جس نے تو سارے خانقاہوں کو بھی بدکاری کے اڈے بنا رکھا ہے. فلا یظلمون ومن یفعل ذلك جو یہ کام کرے گا پالے مذکورہ جل کا عذابہ پہنچے گا بڑے ببال کو رضا افلح دورہ کیا جائے گا اس کے لیے العذاب یوم القیامہ عذاب دن قیامت کے یفلس فیہ مہانا اور ٹھہرے گا اس میں عذاب مزید بھی ہوگا رضا اب عذاب شدید بھی ہوگا ہوگا بھی سخت اور ہوگا بھی یفلس فیہ مہانا جب لطف ہمیشہ رہے گا اس نے بہانا دلیل کیا ہوا جہاں سے خوارے جائے معتزلا ان کا دیکھا گناہوں کا ذکر ہے قتل نفس کبیرہ ہے زنا کبیرہ ہے اور اس پر سزا دی ہے یا لطف بھی ہے بہانا معلوم ہوتا ہے مرتکب کبیرہ کا مخلص کردار ہے ہمیشہ جاننا میں رہے گا. ہم کہتے ہیں جیسے تم مزہ پر خارجی ہو عقل سے بھی خارجی ہو عقل سے بھی پیدل جہاں پر الا من آگے اصل درمیان میں جو مسئلہ چل رہا ہے نا لا یدعون مع اللہ الہا آخر اس پر یہ سزا آئی ہے یب لطف دیے بہانا پتہ آپ کو سمجھ بھی آئیے کہ صرف گناہ کبیرہ نہیں ان میں شرک بھی آ گیا ہے. شرک کسی لیے آگے ذکر کیا الا من تاب وآمن وعمل صالحا یہ حبیلہ الا من تابع معلوم ہوتا ہے کہ پیچھے صرف کبائر نہیں اکبر الکبائر کھڑا ہے شرک اس لیے ہمیشہ جہنم کی سزا ملی ہے فرمایا من تاب جو توبہ کر گیا شرک سے وآمن عقیدہ صحیح کر لیا حضرت شیخ کا معنی مسئلہ مان لیا وآمن مسئلہ مان لیا تبارک الذی والا یہ فرشتے دینے والا کون ہے صرف اللہ وعمل صالح عملا صالحا اور کام کیے کام صالح صالح کون سا عمل ہوتا ہے صالحا صالحا قبول قابل قبول ہونے کی صلاحیت رکھنے والا قبولیت کے لائق عمل کیا اور قبولیت کی لیاقت تین چیزوں سے آتی ہے ایمان جہاں عمل جہاں صالحان میں ایمان نہیں ہے آمنہ پہلے آ چکا ہے اس لیے جہاں ایک صالحان اخلاص اور دوسرا اتباع اخلاص اور اتباع اخلاص اللہ کی رضا ہو فاعبد اللہ مخلصا اخلاص ہو نیت صحیح ہو اور لفظ اللہ ہو اور دوسرا کہ وہ عمل جو ہو وہ سنت نبوی کے مطابق ہو آپ کے طریقہ کے مطابق ہو اور ایمان پہلے آ گیا آمنا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ یہی لوگ ہیں أُولَٰئِكَ الْمَذْكُورُونَ یہ جو جن کا اوپر ذکر ہوا ان صفتوں والے يُبَدِّلُ اللَّهُ تبدیل کر دے گا اللہ پاک سَيِّئَاتِهِمْ ان کے گناہوں کو حسنات نیکیوں کے ساتھ ان کے گناہوں کو بولتے کیوں نہیں تو جان کی جان چھوٹ جائے گی کہ عباد الرحمان کیوں خاموش ہو گئے ہاں بھائی وہ بولو عباد الرحمان بولو ہاں آئے سمجھنی ہے خدا ایک ان اوصاف والے جو بدل اللہ ہو بدل دے گا اللہ پاک سیئاتہم ان کی سیئات کو حسنات نیکیوں سے کیا مطلب اس کے تین مطلب ہیں اللہ اس کی نیکیوں سیئات کو نیکیوں سے بدل دے گا تین مطلب ایک مطلب گناہ مٹا کر ان کی جگہ پہ نیکیاں لکھ دے گا سابقہ گناہ مٹا کر لاحق حسنات اس جگہ پہ آ جائے گی کوئی سمجھے نہیں گناہ مٹیں گے کون سے سابقہ صاحب سے پہلے پہلے والے گناہ مٹا کر نیکیاں لکھے گا کون سی جو بعد میں کرے گا توبہ سے کوئی نہیں آپ سمجھے نہیں پھر کہہ رہا ہوں یا کہ توبہ سے پہلے جو گناہ تھے وہ ختم ہو جائیں گے اور توبہ کے بعد جو نیکیاں کرے گا ان کی جگہ پہ وہ لکھتی ہے جس کو آسان تعبیر کہ جو سوابق سیئات سابقہ ان کو مٹا کر حسنات لاحقہ ان کی جگہ پہ آ جائیں گے مراد کیا بنے گا کہ توبہ سے پہلے گناہات اب دیا کھاتا شروع ہوگا آگے جو نیکیاں کرے گا اس کے نام اعمال میں وہ ایک یاد ہے ایک سے معنی اکثر نے لیا ہے دوسرا اللہ تعالی ان قائدین کے لیے تبدل اللہ بدل دے گا سیئات کو مطلب ہے ان کے گناہ معاف کر دے گا اور ان کو نیکی کی توفیق عطا کر دے گا نیکی کرنے کی توفیق بدیاں معاف ہو جائیں گی اور آئندہ کے لیے نیکی کرنے کی توفیق مل جائے گی کتنے ہو گئے تو نمبر تین تیسرا معنی ہمیں پسند بھی ہے اور تیسرا معنی ہی بلا دے تیسرا معنی اصل معنی یہ جو قائدین صادقین ہیں سچی توبہ کرنے والے, ان کے جو گناہ تھے ان گناہوں کو اللہ نیکیوں میں بدل دے. سمجھ گئے یا نہیں؟ ان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ کیا کر دے گا؟ نیکیوں سے. ہزار گناہ تھا نا توبہ ان کی سچے دل سے, وہ ہزار گناہ ہزار نیکی کریں گے. اور یہ معنی مؤجل بالحدیث ہے, بہت ساری حدیث کا مضمون ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے دن جب یہ تائبین دیکھیں گے کہ ان کے گناہ جتنے تھے وہ نیکیاں بن گئے ہیں, یہ خود کہیں گے یا اللہ ہم نے فلانا گناہ دی. مقصد کیا ہوگا؟ کہ وہ اس کے بدلے بھی کیا ہے؟ نیکی. وہ بھی نیکی بن جائے گی, اس کے بدلے میں بھی نیکی ملے. اور یہ کوئی اللہ کے کرم سے بعید نہیں. اور یہی معنی کیونکہ حدیث صحیحہ سے ثابت ہے, روایات کثیرہ سے, یہ تیسرے والا معنی. تو اب مانا ہوگا فَأُولَٰئِكَ, یہی لوگ ہیں جو بَدَّلَ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ, بدل دے گا اللہ ان کے گناہوں کو نیکیاں. تیری معنی بھی یہی ہے فَقَانَ اللَّهُ, ہم تو یہی معنی مراد لیں گے اس امید سے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے. فَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا, اور ہے اللہ بہت معاف کرنے والا, رحیمن بہت رحم کرنے والا, بہت رحم کرنے والا, غفور ہے محض سیئات کرے گا, رحیم ہے صبح سے حسنات کرے گا. اور میں مانا کر رہا ہوں غفور ہے سارے گناہ معاف کر دے گا, رحیم ہے گناہوں کی جگہ نیکیاں کر دے گا, گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا. وَمَن تَابَ, اور وہ آدمی جو توبہ کرے, وَعَمِلَ صَالِحًا, اور عمل کرے نیک, مطلب ہے گناہ چھوڑ دے, معصیت سے توبہ کرے. پہلے شرک سے توبہ دی, تکرار نہیں رہے گا. اوپر من تَابَ عَنِ الشِّرْكِ, نیچے من تَابَ عَنِ الْمَعْصِيَةِ, گناہ چھوڑ دے, وَعَمِلَ صَالِحًا, فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ, فَإِنَّهُ بَدَّشَكُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ, رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف, مطابن رجوع کرنا. وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الطُّورَ, نمبر چھ, کون سی چھتی سے بتا رہی ہے؟ وَالَّذِينَ, درمیان میں تھوڑا مسئلہ آ گیا, گناہ گناہ توبہ توبہ, عباد الرحمان کے گناہ بھی ہوتے ہیں, معصوم نہیں ہوتے. ایک دوسرا, ولایت کی بنیاد ایمان ہے. ولایت ملتی کس وجہ سے؟ ایمان پر مرتب ہوتی ہے ولایت. اچھا, والذین لا یشهدون الطور, اور وہ جو لا یشهدون الطور کے بھی دو مطلب ہیں. ایک طور کا معنی ہے جھوٹ, اور یشهدون کا معنی ہے شہادت دینا. شہادت دے, اللہ فرماتے ہیں وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے. لا یشهدون الطور معنی کیا ہوگا؟ عباد الرحمان جھوٹ نہیں بولتے. توجہ ہے نہیں ہے؟ عباد الرحمان جھوٹ, لا یشهدون الطور, عباد الرحمان جھوٹ نہیں بولتے. اور جو جھوٹ بولے, اتنا تو بولو نا, کوئی عباد الرحمان ایک ہے عام لوگوں پر جھوٹ بولنا, ایک ہے رسول اللہ پہ جھوٹ بولنا صلی اللہ علیہ وسلم. جو من گھڑت روایتیں بیان کرے تو نہیں اللہ ہوگا. ساری دنیا جہان کے جھوٹے واقعات ہے, کہتے ہیں کھوتے نے فرمایا, بلے نے فرمایا, فلانے نے فرمایا, کھوتا زندہ ہو گیا, بزرگ جا رہا تھا, ساری دنیا جہان کا کباڑ خانہ اور ساری دنیا جہان کا جھوٹ جس کی زبان سے نکلے اس کو کیا کہیں گے؟ عبد الرحمان. وہ کیا ہوگا؟ عبد الشیطان, عبد الطاغوت ہوگا. اس لیے جھوٹ بیان کرنے والے وہ اولیاء نہیں ہوتے. اولیاء اللہ ہوتے ہیں جو سچے ہوتے ہیں اور سچ بیان کرتے ہیں. اور سچ کیا ہے؟ ان قال به صدقا. اللہ کے نبی نے جو سچ کی گارنٹی دی ہے فرمایا کہ جو قرآن سے مسئلہ بتائے گا وہ سچا ہوگا. ان قال به ان حکم به عدالہ ان قال به صدقا. جس کی قال پر قرآن ہوگا وہ سچا ہوگا اور جس کے فیصلے میں قرآن ہوگا وہ عادل ہوگا. اور دنیا جہان کے جھوٹ بول بول کر اور بزرگوں سے سنا ہے. یہ کون ہے بزرگ؟ بزرگوں سے سنا ہے. میں بزرگ معلوم آواز آئی کہ خواب آئے کہ کتاب میں دیکھا اور ایسے یوں یاد پڑتا ہے فلاں حضرت صاحب کی مجلس میں کیا اور خطبات دیکھو ان کی آج کل اولیاء اللہ بنے ہیں. ایک کتاب ہے خطبات فقیر. دنیا جہان کی جھوٹی روایتیں اول ما خلق اللہ نوری انا کنز مخفی. میں کنز مخفی اور اتنے لو لا کل ما خلقت الافلاک. دنیا جہاں اول ما خلق اللہ نوری یہ ساری روایتیں اس نے درج ہیں اور یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں ولایت کا. ہم ولی ہیں اور وہ جو گربوگے والا شیطان ہے وہ اس کی کتابیں میرے پاس پہنچائی. اس میں جو اتنا شیطان آدمی ہے اور تلویز کرنے والا بے ایمان کے بندہ پڑھ کے حیران ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ لوگ خدا کا جتنے ذرا خوف نہیں اپنا تزکیہ نہیں یہ دنیا کا کیا تزکیہ کہیں گے. پہلے تو اپنا تزکیہ ہونا چاہیے تو دنیا کا یہ تزکیہ کیسے کر سکتے ہیں. تو اس لیے یاد رکھو ان ڈاکوؤں سے بچو. یہ بیماری پھیل رہی ہے اور یہ بڑے بڑے ڈاکو ہیں اور میں تو حیران ہوں کہ یہ ہمارے پشتوں والے ساتھی سب ان دجالوں کے ہاتھ پہ بیٹھ گئے. تو میں کہتا ہوں خدا کی قسم پشتوں میں شیخ غلام حبیب سے بڑا مزکی کوئی بھی نہیں. شیخ غلام حبیب صاحب کی بحث کرو اس سے بڑا کون مزکی ہے. قرآن پاک کا عالم عزیز کا عالم عالم کا عمل اور جن کی مجلس سے بھی پتہ چلتا ہے اللہ والا آدمی ہے. تو ایسے آدمیوں کے ہاتھ پہ بحث کرو. جلاسی بابا کے ہاتھ پہ بحث کرو. جلاسی بابا عقیدے میں لوئے لچ سے زیادہ بزرگ ہے اور اس کی کتابیں جب آدمی پڑھتا ہے خدا کی قسم ایسے لگتا ہے کہ یہ بولنا روم کے درجے کا آدمی ہے اور یہ پرانے کوئی اکابرین میں سے آیا ہے. ہماری تو یہ نادے کی ہے کہ ہم ان سے پیدا حاصل نہیں کر رہے اور مصروفیت ہے. ورنہ ایسے اولیاء اللہ ایسے لوگ نہیں ملتے اور ان کو چھوڑ کے کوئی زلف بیکار کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور کوئی تربوز کے پیچھے بھاگ رہا ہے کوئی تربوز کے پیچھے بھاگ رہا ہے. تو خدا کے بندے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ رکھو پہلے پہچانو تو صحیح یہ گدا ہے یا بزرگ ہے. پہچان تو کرو. کما سال ہیمار کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کا کیا مطلب ہے؟ ہاں اور جہاں تک مولویوں کی بات ہے شیخ سلیم اللہ کراچی والے بزرگ یہ خود کہا کرتے تھے اس کے شاگردوں سے پوچھو کہ جس نے جہنم جانا ہو تو پیر عزیز الرحمان کے ہاتھ میں بیٹھ گئے. یہ اس کے لفظ ہوتے تھے. یہ شیخ سلیم اللہ کے آج اس سے قسم اٹھواؤ لیکن آپ کا اس سے بڑا کمزور ہو گیا. اس لیے کہتا ہے کہ حضرت مدنی کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا میں بیعت کرتا ہوں. حضرت مدنی نے فرمایا تو مماتی ہے اور مماتیوں کی میں بیعت نہیں کرتا. حالانکہ تو یہ نہیں پتا یہ ممات حیات کا مسئلہ 1957 میں شروع ہوا اور اس کے بعد حضرت مدنی پہلے وفات پا چکے تھے. آپ کا اس کا بھی کمزور ہے. میرا خیال ہے یہی وجہ ہوئی کہ کلاس میں بیعت کر تو کہتے ہیں کہ جس نے جہنم جانا ہو پیر صاحب کے ہاتھ پہ بیعت کرے اور آپ جب جہاں تشریف لے آئے جہاز پر تو اس پیر سے بڑا پیر دنیا میں کوئی حضرت اکثر بنا دیا. تو اپنی زبان کا پہرا بھی دینا چاہیے. والذین لا یشهدون الطور. اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں؟ جھوٹ نہیں بولتے. کیا خیال ہے بڑا ایسا ہو گئے ہو کیوں؟ جھوٹ نہیں بولتے نہ کسی پر نہ اللہ پر نہ رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو رسول اللہ پہ جھوٹ بولے بلی اللہ نہیں. جو اللہ پہ جھوٹ بولے بلی اللہ نہیں. جو لوگوں کے سامنے جھوٹ بولے ولی اللہ نہیں. یہ معیار رہا تو پھر ولی اللہ بہت کم ہو جائیں گے. ہاں بھائی لا یشادون الطور, اب آپ کی بھی ٹھانڈی ہونے لگی ہے دوسرے معنی پر. لا یشادون الطور, اللہ کا یہ شکر ہے کہ اللہ نے ہماری زبانوں کو اپنے رسول اور اپنے بارے میں جھوٹ سے محفوظ رکھا ہے. اللہ کے فضل سے ہم, ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جھوٹی بات نہ خدا سے بولی جائے نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر. اسی لیے کسی جذبے میں روایات کی تاکید بھی ہم کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کوئی بات اگر صحیح ملے سر آنکھوں کو, رسول پاک کی بات ہو اس کا منکر تو کافر بنتا ہے. اور کون بدبخت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اکثر سے نکلے ہوئے لفظ ان کو ٹھکرا سکتا ہے یا رد کر سکتا ہے؟ یہ تو پرلے درجے کا کچھ بدبخت اور پرلے درجے کا مردود ہی ہو سکتا ہے. اور یہ بھی بڑی جسارت ہے کہ رسول پاک نے نہیں فرمایا اور حضرت صاحب فرمایا کالا رسول اللہ, یہ بھی بہت بڑی بدقسمتی. اور اللہ کی دربار سے یہ شیطان کی طرح راز درگاہ ہونا ہے. اللہ مرتے دم تک ہماری زبانوں کو محفوظ رکھے. والذین لا یشہدون الطور کا دوسرا معنی یشہدون حاضری سے, اور اب دور سے مراد کل شریف کی مجلس, جمعرات شریف کی مجلس, ختم شریف کی مجلس, بدعت اور شرک والی مجلس, جس مجلس میں شرک ہو رہا ہو, جس مجلس میں بدعت ہو رہی ہو, لا یشہدون الطور نہیں حاضری دیتے الطور بدعت والی مجلس میں, شرک والی مجلس میں, سن رہے ہو کہ نہیں, نور والی مجلس, جس مجلس میں صحابہ کو گالیاں دی جا رہی ہوں اس مجلس میں حاضری نہیں دیتے. جڑا پیمان امام پہاڑوں میں جا کے ان کی تعریفیں کر کے آئے ان کو بریلا کہیں گے, امام پہاڑوں میں ان کی تعریفیں کرتا پھرے اور یہی نہیں کرتا پھرے. فرمایا لا یشہدون الطور, بدعت کی مجلس میں نہیں جاتے, شرک کی مجلس میں نہیں جاتے, صحابہ کو گالیاں نکالنے والے ان کی مجلسوں میں حاضر نہیں ہوتے. اللہ کرے سمجھ آ جائے. چاہیے کہ بھلے توحیدی بھی ادھر منڈی بہاؤ تین اور ان ایریوں میں جو مولوی ہے نا توحیدی, انہوں نے جہاں بدعت ہوتی ہے نا کل شریف والی, انہوں نے اس کل والی بدعت پر کیا کہا کہ آپ تقریر کر کے آئے. کل ہوتا تھا تو اب کل کی جگہ پہ کون سی ہوگی؟ تقریر, حضرت صاحب کا بیان ہوگا. صرف نام بدل گیا, پہلے وہ بنتی بدعت کرتے تھے, اب خیر پھر مولویوں نے شروع کر دی دیکھا اور صرف نام بدل دیا. اسی طرح اسی طریقے پہ جائیں گے اور کہتے ہیں کہ ہم بیان کر کے آ گئے. میں نے ادھر کہا تقریر میں ایسے مولوی بے حیا سے پوچھو بھائی وہ بنتی بدعت کر رہا تھا وہ بہتر تھا یا ایک موبائل اشاعت التوحید کا کہلوا کے اور نام بدل کے وہ بدعت کرے؟ یہ سب ڈیرے کے دیوبندی ہے, ڈیرے والے دیوبندی اصلی ایک بندی, وہ میلاد شریف کا جلوس نکالتے ہیں. ایک ان کا بڑا تھا علاوہ دین, وہ بڑا مولوی تھا علاوہ دین تھا, تو ڈیرے میں کسی نے پوچھا بھائی تم بھائی مانو تم کیوں نکالتے ہو یہ جلوس 12 ربیع الاول میلاد کا؟ دوسرے کا گلیاں ہماری ہیں. تو دوسرے بدتی یہاں سے جلوس نکالتے تھے, ہم نے کہا گلیاں بازار ہمارے ہیں تو ہم خود شروع کرتے ہیں, ہم شروع کرتے ہیں. اور سمجھ لو یہ تو اشاعت التوحید والوں پہ خدا کی رحمت ہے اور یہ محفوظ ہے تقریباً. اور جو اشاعتی کہلوا کے بھی بدعت کرے وہ اشاعتی نہیں, وہ صفائی تکیہ باز ہے. اشاعت التوحید والے بدعت نہیں کرتے کیونکہ اشاعت التوحید بھی ہے آگے بسنا بھی ہے. تو سمجھ آئیے صرف اشاعت التوحید نہیں, بدتی اشاعتی نہیں, اشاعتی بدتی نہیں. یہ لا یشہدون الطور خیال کرنا ہے. کسی سے فقہا نے لکھا ہے کہ ایسی شادی میں بھی شریک نہیں ہو سکتے جس میں باجے ڈھول اور غیر شرعی رسمیں ہوں, اسی طرح ایسے نکاح میں بھی حاضر نہیں ہو سکتے. حضرت سات پانچ ہزار رہتے رہنے دو, نکاح بھی نہیں پڑھا سکتے جس نکاح کے ساتھ غیر شریف رسوم اور شریعت کے اندر حرام چیزیں وہاں شامل ہوں. تو زور عام ہے, شرک کفر بدعت حرام کام کتنے ہیں ان کی مجالس کے اندر عباد الرحمان حاضر نہیں ہوتے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہمارے استاد تھے حضرت مولانا غلام محمد صاحب رحمت اللہ علیہ, وہ پتھر میں اعزاز العلوم مدرسہ کے مرتبن میں دیوبند کے فاضل تھے اور جہاں حضرت شیخ کے بھی شاگرد تھے. تو حضرت بہت بڑے نیک آدمی اللہ والے تھے. جب گھر سے آئے تو ان کا پیر کوٹ کمالیہ والے پیروں کا باپ جو تھا ان کا مرید تھا, وہ پیر آئے. پیر آئے تو پیر نے کہا قوالی شروع کرو. اب باپ سے وہ ڈرتے تھے, قوالی باجے شروع ہوئے اور قوالی شروع ہوئی تو استاد محترم وہاں سے چلے گئے. تو باپ نے استاد کو مارا رکھ کے وہ اس وقت عالم بن کے آ گئے تھے. وہ باپ نے سختی کی کہ تو پیر صاحب قوالی سن رہے تھے تو نے نہیں سنی. تو انہوں نے فرمایا کہ پیر صاحب سے پوچھو شاید کا کیا ماننا ہے بلدین اللہ کے شادو رسول, اس کا معنی بتائے. جب پیر صاحب سے پوچھا تو پیر صاحب نے کہا ہاں ہم اہل معرفت لوگ ہیں اور یہ مولوی صاحب جو ہیں یہ اہل علم لوگ ہیں. اہل معرفت تو قوالی سن سکتے ہیں لیکن اہل علم قوالی نہیں سن سکتے. یہ اس نے فرق بیان کیا. تو مطلب ہے کہ اہل معرفت وہ ہے لیکن معرفت کا آگے صرف وہ متعلق ذکر نہیں کیا. کس کی معرفت ہے؟ نہیں, اہل طاغوت معرفت شیطانی رکھنے والے اور شیطانی مارے والے وہ سن سکتے ہیں. تو لا یجعلون الطور کا کوئی معنی سمجھ آئے؟ طور کے کتنے معنی بتائے؟ تو شرک کرتے نہیں, شرک بھی تو جھوٹ ہے نا. شرک بیان بھی نہیں کرتے, جھوٹ بولتے نہیں, نہ اللہ پر نہ رسول پر نہ عام اخبار میں. اور دوسرا لا یجعلون الطور مجالس بدعت, مجالس شرک, مجالس حرام, ان میں حاضری نہیں دیتے. فَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, اور جب گزرتے ہیں اس کے ساتھ لغو کے ساتھ سے, مرو کراما گزرتے ہیں, کراما کپڑے بچا کر بزرگانہ طور پہ ان میں ملوث نہیں ہوتے. اور حضرت شاہد سیر رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں مرو کراما مطلب ہے اگر ان کا واسطہ بڑھ جائے ایسی مجلس سے گزرنے کا تو مسئلہ بیان کر کے جاتے ہیں. مرو کراما عزت کے ساتھ گزرتے ہیں یعنی مسئلہ کو بیان کر کے بیان کرتے جاتے ہیں. الذین اذا ذکروا, اور وہ لوگ جب نصیحت کیے جائیں, بے آیات ربہم اپنے رب کی آیات کے ساتھ, لم یخروا علیہا نہیں گرتے اوپر ان کے, ثمن پہلے ہو کر, وہم یعنا اور اندھے ہو کر. مطلب کیا ہے؟ قرآن یہ ہے کہ جب قرآن پاک کی آیات ان کے سامنے پڑھی جائیں تو وہ ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سن رہے ہو کہ نہیں؟ جب قرآن پڑھا جائے تو وہ اس کو کیا کرتے ہیں؟ اندھے بہرے نہیں ہوتے. جاہل نے سنی نہ سنی برابر ہوں, جس طرح وہ کانپے رہے وہ افلا یتدبرون القرآن, وہ سنتے بھی ہیں تو کل انعام ہے. اور ان کی مثال ایسے ہے وہ پہلے پڑھ آئے ہو جیسے دور سے کوئی آواز دی جائے, وہ آواز تو آتی ہے لیکن مقصد نہیں سمجھ سکتا. یہ کافر مشرک اور منافق کا حال ہوتا ہے. اور جو عباد الرحمان ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو بہرا بن کے اور ہمیانہ اندھا ہو کر نہیں سنتا بلکہ سجاگا بن کے سنتا ہے, اور جو آیت سنتا ہے اس کو سمجھنے کی نیت سے سنتا ہے. الفاظ دیگر عباد الرحمان بلی وہ ہوتا ہے جو قرآن کا عالم ہوتا ہے, جو قرآن کو سمجھتا ہے اور قرآن پاک کا علم حاصل کرتا ہے. سمن بہمیانا بلدین یقولون ربنا, اور وہ لوگ اس میں اشتم آٹھویں قسم آ رہی ہے, اور بلدین ہدا سکر سے اس میں ہفتم بھی, اور بلدین لا یشہدون میں نے بتایا یہ قسم ششم ہے. ان قسموں کو ذرا یاد رکھتے ہو, آخر میں نتیجہ نکلے گا. الذین یقولون وہ جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے پروردگار ہم لنا من ازواجنا ہبا کر ہمارے لیے ہماری بیویوں سے اور ہماری ذریات اولاد سے قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک وجعلنا اور کر ہمیں اس پر ذرا خیال کرنے معنی پر وجعلنا تابعین للمتقین اماما آنا معنی پر غور وجعلنا اور کر ہمیں تابعداری کرنے والا للمتقین واسطے متقیوں کے حال ہونا ان متقیوں کے کہ وہ امام ہیں یہ امامہ حال ہے کس سے متقین سے پھر معنی سنو وجعلنا کر ہمیں للمتقین وہ للمتقین سے ایک لفظ مقدر ہے پہلے تابعین وہ آپ کے پاس لکھا ہے ہاں کرو معنی وجعلنا بنا ہمیں تابع پیروی کرنے والا اتباع کرنے والا کس کا للمتقین پرہیزگاروں کا پرہیزگاروں کا حالکونہم حالکونہم اماما حال ہونا ان متقیوں کے کہ وہ امام کیا مطلب اللہ جو متقی امام ہے اور امام کا معنی قدوہ فی الخیر خیر کے امام اور خیر پہنچانے والے اللہ ہمیں ان کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے جو آئمہ خدا گزرے ہیں ہمیں ان کا تابع دار بنا دے اب یہ آیت غیر مکلف کیسے حل کرتا ہوگا وہ تو کہتے ہیں غیر رسول کی اتباع کرنی کوئی نہیں ہے تو بالکل منکر ہے تو وجعلنا یہ دعا معلوم ہوتا ہے عباد الرحمان میں غیر مکلف شامل نہیں اگر غیر مکلف عباد الرحمان میں ہوتے یہ دعا جو آ رہی ہے اللہ ہمیں کر دے تابع داری کرنے والا پیروی کرنے والا کس کا تابع دار کر متقی سے متقی کون سے جو امام ہے ائمہ خدا ہے ایسے اماموں کی پیروی کہاں سے نکلی ہم کہتے ہیں جہاں اللہ والے بندوں کا تذکرہ ہے وہاں سے نکلی معلوم ہوتا ہے کہ جو عباد الرحمان ہے وہ مکلف بھی ہوتے ہیں یہ تقلید کی سب سے بہترین دلیل ہے وجعلنا للمتقین اماما ایک معنی اور یہ معنی مفسرین نے کیا دوسرا اللہ کر ہمیں متقیوں کا امام واسطے متقیوں کے امام کیا مطلب اللہ ہم سے وہ کام لے کہ نیکی کے کام میں ہماری پیروی کی جائے ہمیں ایسی توفیق دے دے جتنا نیک کر دے کہ خیر کے امور میں ہماری کیا کی جائے پیروی کی جائے ہمیں نمونہ بنا دے نیکی کا قدوہ بنا دے امور خیر میں لوگ ہماری پیروی کریں نیکی کے کاموں میں یہ دوسرا معنی لیکن پہلا معنی یہ راجے ہے اور یہی جمہور مفسرین کا اختیار کرتا ہے ہمارے نزدیک یہی متعین ہے وہاں ہمارا مسئلہ بھی آ رہا ہے کہ متقی اماموں کی اقتداء کی دعا کرنی چاہیے یہ تو ہے صغرا اور کبرا ہمارا یہ ہے کہ آئمہ اربع یہ متقی امام تھے صغرا کیا ہے صاحب جلدی بولو وقت ختم ہو گیا ہے صغرا کیا ہے کہ متقی اماموں کی پیروی کی دعا کرنا عباد الرحمان یہ کیا ہے خاصا ہے یعنی محمود ہے اور کبرا کیا ہے کہ آئمہ اربع ہمارا صغرا بھی کرتی اور کبرا بھی کرتی صغرا کرتی قرآن والا اور کبرا اس پہ اجماع حرمت ہے چاروں اماموں کی صداحت ان کی تجربہ ان کی امامت ان کے اجتہاد پر پوری امت کا اتفاق ہے جیسے بخاری مسلم کے محدث ہونے پر پوری امت کا اتفاق ہے اسی طرح آئمہ اربع کے مجتہد ان کے نوثقہ ہونے پر بھی پوری امت کا اتفاق ہے تو اب صغرا بھی کرتی کبرا بھی کرتی تو نتیجہ بھی کیا ہوگا کرتی عباد الرحمان سے غیر مقلد خارج بھی ہوں گے کرتی طور پر اولئک یرزقون الغرفات یہ اب خبر آئی ہے درمیان میں خبر کوئی نہیں آئی وہ عباد الرحمان مبتدا ہے اور درمیان میں سارے پیلے چلتے رہے عباد الرحمان کے. آقا الائکا, الائکا عباد الرحمان کی خبر ہے. ان صفات والے کتنے صفتیں آ گئی؟ آٹھ. ان آٹھ مذکورہ صفتوں والے بکت نہیں نہ گن لو گے یا نہیں؟ آٹھ صفات شمار کر لو گے یا نہیں؟ ان کو شمار کر کے مانا کرنا ہے. الائکا یجزونا, یہی لوگ ہیں جو جزا دیے جائیں گے. الغرفتا کمرہ بما صبروا مراد جنت, جنت بما صبروا صبر ان کے صبر کرنے کے دین پر. یلقون فیہا اور پہنچائے جائیں گے فیہا اس غرفہ میں. الغرفہ سے مراد کون سا کمرہ ہے؟ جنت والا کمرہ. اور پہنچائے جائیں گے اس میں تحیتن تحفے سلامہ اور سلامتی. تحیا اور سلام, نیچے کچھ لکھا ہے دیکھ لینا. پیا تحیا تم سلامہ خالدین پیا, ہمیشہ رہیں گے اس میں. حسنت مستقرہ, اور بہت خوبصورت ہے مستقر کے طور پہ. مقامہ قل, یہ آیت تھوڑی سی مشکل ہے, تھوڑی سی مشکل ہے. اگر جلدی میں ایک معنی میں کر دیتا ہوں, باقی انشاءاللہ کل اس پر پوری بات کر دیں گے. قل پر, قل ما یعبؤ بکم, جہاں پر بات تادیہ کی ہے, خیال کرنا ہے ذرا, بات کس کی ہے؟ تادیہ کی. اور فرما دیجئے آگے, ربی ربی لولا دعاؤکم. ربی یہ قوم مقبول ہے اور ربی فائل ہے. لولا دعا حکم, اصل یہ عبارت ہے لولا دعا ای کم, لولا دعا ای کم. اب ذرا دیکھنا ہے, فرما دیجیے نہیں پرواہ کرتا تمہاری رب میرا, نہیں پرواہ کرتا تمہاری رب میرا. ربی لولا, اگر نہ ہوتا دعا ایجاکم, میرا مسئلہ بیان کرنا تمہارے سامنے, میری دعوت دینا تمہارے سامنے, لعذبکم, جس کی جزا مقدر ہے, لعذبکم, تو اللہ تمہیں عذاب دیتا. پھر کہہ رہا ہوں, پھر دیکھو, ایک تو توجیز کی گئی ہے اور بہتر بھی گئی ہے. قول فرما دیجیے نہیں پرواہ کرتا اللہ پاک تمہاری, نہیں پرواہ کرتا بے کم تمہاری, کیوں نہیں پرواہ کرتا؟ ربی, یہ ربی فائل ہے, آنا کیا ہوگا؟ نہیں پرواہ کرتا تمہاری رب میرا. لولا دعا ایجاکم, اگر نہ ہوتا میرا دعوت دینا, میرا مسئلہ بیان کرنا تمہارے سامنے, لعذبکم, تمہیں اللہ عذاب دیتا. اس کی جزا مقدر ہے, لعذبکم, تمہیں اللہ عذاب دیتا. فقد کذبتم, تاکید تم جھٹلا چکے ہو, میں نے دعوت دے دی تم جھٹلا چکے ہو. فسوف یکون لزاما, بس ان قریب ہوگا وہ عذاب لگ جانے والا. اب عذاب آئے گا, کیا مطلب نکلا؟ میری طرف دیکھو, مطلب کیا آیت کا؟ آیت کا مطلب یہ ہے کہ تیرا رب تمہاری قطر کوئی پرواہ نہیں کرتا, کسی طرح کی بھی میرے رب کو پرواہ نہیں. وہ مجھے بھیجنے سے پہلے بھی تمہیں تباہ کر سکتا تھا اور تم پہ عذاب نازل کر سکتا تھا, تمہاری کسی بات کی میرے رب کو پرواہ نہیں. ہاں ایک بات ہے, وہ یہ ہے کہ میرا رب چاہتا تھا مجھے بھیج کر تمہارے سامنے مسئلہ بیان کرانا, ایک دفعہ حجت پوری ہو جائے, اتمام حجت ہو جائے. اگر یہ بات نہ ہوتی نا, لولا دعائی اجاکم, اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میرا اللہ مجھے بھیج کر مسئلہ تمہارے سامنے بیان نہ کروانا ہوتا, یہ بات نہ ہوتی, میرا مسئلہ بیان کرنا نہ ہوتا, تو اللہ تمہیں عذاب دے دیتا. لیکن اللہ کی مرضی یہ تھی کہ میں حضرت محمد مصطفیٰ کو بھیجوں, وہ مسئلہ ان کے سامنے بیان کریں، حجت پوری ہو جائے اور عذاب بعد میں آئے، چنانچہ میں نے بیان کر دیا، تم نے تکذیب کر دی، بس ان قریب اب عذاب آنے کو ہے، عذاب آنے کو ہے۔ سمجھ گئے یا نہیں؟ ہاں، اس کو دیکھ لو، اگر سمجھ نہ آیا، اب چونکہ وقت بہت کم ہے، مختصرا ایک ہی معنی میں نے کر دیا، اگر یہ معنی سمجھ آ گیا تو راجے معنی یہی ہے، اس کے تین معنی اور بھی ہیں۔ آخر دعوانا